Sure-i Nisa-cu Madni, Akattu Şusat'a Tâi Kerim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhan nasu taqu rabbakum. Ey luka u khucu pannis parodigaras, mukhalafat na farmani karna nishi. Allazi khalaqakum min napsin wahidatin, jim tuh pad keru, eksi shaksas nish, yani hast admas nish. Wa khalaq binna zaujaha, biyim parodigaran pad kar, تم سی شخصت نشت از آشن یعنی حضرت حوا یس پد کرن حضرت آدم سنزی لاری کانی منز و بس سمین هما رجالن کسیر و نسا بیم چکر عالمس مز تمن دون نش مهنی ات زنان بیشمار و اتقو اللہ اللذی تسالون بھی والارحام بی خوچو تس خدایس یم سن وست دیتوی اکا کس نشو پنین حقن یوند مطالب کران یعنی ونان چھو پانوین چی خدایس کھوچ میون حق کرادا مویل تو چھو خدایس کھوچنک تجویز کران لیازا گچ تون تی پان تش کھوچن خصوصا گچ اشنائی ہن حقوق زایا کرن سندر تی تش کھوچن ان اللہ کان علیکم رقیبا بیشک اللہ تعالی چھو ہمیش تا پیٹ پور نگرانی کران سوچ تون سری حالات پان وچان واتل یتاما اموالهم بیشو ای ولیو تو سربرہو یتیمن پنوی مال حوال کران تو واپس دیوان ولا تتبدل الخبیس بالطیب بیمشو پنن ردی مال تینجس رتس مال سوج بدلاوان ولا تاکلو اموالهم الى اموالکم بیمکھیو تیوند مال ملنویت پنیس مال سوج انہو کان حوبن کبیرا پیز پیٹ یہ مال بدلاؤن چھو شٹا بوڑ گونا وین خفتم اللہ تخصتو فی الیتاما بے ہرگتوی کھوچو یتیم کورن سویت نیتر کریت ما ہیکیو نا استیمن مز عدل و انصاف قائم تھویت فنکہو ما تاب لکم من النسائی مسنا و سلاس و ربا تلگستون نکاح کرن تیمن یتیم کورن ورائی بین زنانن سویت یم توی خوش کرنو زوز تی تری تری تی چور چور تی فین خفتم اللہ تاجلو فواحدتن پس ہرگہ زنان تر زنان یا چور زنان آسن کی صورت اسمز توی کوچو عدل انصاف کے حکیو نکریت تیمن مز سارنی معاملن اندر تیر گچ اکسی زنانی پیٹ اکتفا کرن او ما ملکا تایمانو کم یا کنیزی پیٹھی ذالک ادنا اللہ تعولو یعنی اکسی زنانی پیٹ یا صرف کنیزی پیٹ ہی اکتفا کرن چھو زیادہ نزدیک یاد کتی کی تو کریو نو بے انصافی وات النساء صدقاتهن نہلہ بے اسو دیوان زنانن مارتون دل چ خوشی سان فین تبن لکم من شی منه نفسن فکلوه هنیا مریا پسر گتیم زنان پنی خوشی سوی مہر اندر کا حص یا سوری مہر تراون پس کھیو تھی گنہ ذر کی اندیش ورائی سہ تہد خاطر مزدار تو خوشگوار جبر کرت مہر بخشناون سیت چھن مہر معاف سپدان اتھے پا جال سازی کرت کاغذس پہ زنانی ہند دسخط یا نیٹ کرنا سیت چھن مہر بخشش سپدان ولا تو تصفا اموالکم اگر یتیم بالغ سپدن مگر تم آن ون کم عقل تیل مسو دمان تمن کم عقلن سہ مال پن اللہ تی جال اللہ لکم قیام اس مال عام طور اللہ تعالیٰ چھ بنومت زندگی قائم تھاونک اک ذریعہ سوئے تمن کم عقل بچن اتھ لگی تم کرن سہ ضایا تو خراب ورزقوہم فیہا وقسوہم بیشک تم مز تم کھاوان چاوان بیشک پشاک بناوان وقولو لهم قولا معروفا بیشک تو زیو سویت معقول طریق پہمائش کران تسلی دیوان کی مال چتوندوی اش مازا مچ حفاظت کرن خطر وابتلو الیتاما بیشو یتیمن آزمائش کران تیندی ذریعہ ایشو بازر کان چیز انناوان تائی کی معلوم آئی سبدان تم سن فام شور کت ووت حتی اذا بلغ النکاح یا یوتان تم نیتر کرنس قابل سپدان آسن فینانس تم منہم رشدن پس اگر تہ لبیو تمن من صلاحیت مالک حفاظت کرنچ پد فعو الیہم اموالہم اد دیو تمن مال تہند یعنی کریوک سپرد ولا تاکلوہا اسراف و بدارن ان یکبرو بیم ایسیو مال تہند زیادہ خرچان جل جل مکلاوان یم خیال کہ تم ما بڑن تو بالغ سپدن پت یی نہ اس خرچ کرنک تو کھینک کھا موقع ومن کان غنی فلیستعفف بیس یس ولی اتھ سرپرستا پان مالدار آس سہ روزن بالکل پاک یتیم سن مال کھین نش ومن کان فقیرن فلیاکل بالمعروف وی یس سرپرست فقیر آس سہ کھین چین تم مز مناسب تو متوسط طریقہ موجوب فیضا دفاتم الیہم اموالہم تو پت یل تہ وات نیو تم کن مال تہند یعنی تم کرو سپرد اشدو علیہم پس گواہ تھوک تم پہ وقفا باللہ حسیبا کافی اللہ تعالی حساب ہوں للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مردن اد تم لوکٹ استن یا بڑ تہند خاطر تہ حصہ تت مالس اندر یس تراون پت کن مرن پت مول موج تو نزدیک اچنا مما قل منہ او قصور اد سمال کم استن یا زیادہ استن نصیب مفرودا سارنی ہند خاطر تت مالس اندر اک حصہ مقرر کرنا آمت خدائے سند طرف لہذا گچن کان تہ نہ مرد تو نہ زنان نہ بوڑ تو نہ لوکٹ تمہ حصہ نش محروم یون کرنا ویزا حدر القسمت اولو القربا والیتاما والمساکین فرزقوهم منه بیل حجر آسن سبدان ترکس تقسیم کرنے کے وقت اشنا یتیم تو مسکین پس اشیو تیمن کھنچن دیوان تمی ترک کی مال منز یہ حکم اس ابتدا سندر پت چھن یہ حکم رودمت یلی وراثت سری آکام نازل سپد وقولو لهم قولا معروفا بے اشیو تیمن سوچ کت کران مناسب طریقہ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم بيغش خوتن تمن لوكن هند يتيمن هند حق تينجس نقصانس زانون غچي كي هرگا تمن سر پرستن پن مرن كي وقت لوكت لوكت اولاد پانس پات کن روزهن تيند خطر كس فكر تغم تاوان يتوي معامل غچ بوزن پرت يتيم سند حق وليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا پس خوش والله تعالى بي ونيو مفيد مربوط كلام ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما پس پٹ يم لوك يتيمن هند مال چھکوان نا حق ظلم ستم کرت انما ياكلون في بطونهم نارا كم چن مگر پنن يدن مز نار بران وسيصلون سعيرا بے واتن ان قریب تم دزونس نارس اندر یوسیکم اللہ فی اولادکم اللہ تعالیٰ چھو تہ وراثت حکم فرماوان تہندین اولادن ہند حق کوہ کت پٹ کری وراثت مز پن حصہ حاصل لذکر مثل حظ الانثیین اکس مرد سند حصہ چھ دون زنانن ہندس حصس برابر یل اکھ نچو تو زو کوری آسن سرسی مالس سپدی نیسفا نیسف اک نیسف گو نیچوس بیاک نیسف گو دون کورین بگرت ہرگہ نیچوس ست اک کور تیل ین مالس تر حصہ کرن زس گئی نیچوس اک حصہ گو کوری ہرگہ نیچوی یوت آرس تیل گو سوری مال تس وین کن نسان فوکس نہ تین فلہن نہ سلسا ماترک پس ہرگہ پت کن روزن کورے زی از دویو کھت زیادہ پس تہند خاطر چھ ساری مالکو تریو حصو اندر زس یس مال مرمت شخصن پت کن ترومت آسہ وین کانت واحدتن ہرگہ اکی کور روز پت کن فلحن نصف تمس وات مالک نصف حصہ باقی گو بین اشنان یم حقدار آسن ولی ابوی مرد مرد سندس مالس ماجی ہند حصہ چھ لکل واحد منهما السدس مما ترک یمو دویو اندر پرت اکس واتی شیوم حصہ تمہ مال منز یس مال مومت شخصن پت کن ترومت آسہ ان کان له ولد هرگایتس ممتس شخصس آج رودمت اولاد تی فإن لم يكن له ولد پس هرگتس اولاد آج نرودمت وورسه ابواه ورس آج رودمت مول موجی یوت فلی امیه سلسو تیل گو ماجی تریم حس باقی گو مالس فإن کان له اخوتن فلی امیه سدسو پس هرگامس مردس آسن رودمت بای یا بینی بینی تی تیل واتی ماجی شیم حس باقی گو مالس باین تو بینن نکی من بعد وصیت یوسا بها او دین یہ تقسیم یس بیان کرنا آئی یہ گئی وصیت قرض ادا کرنا پتر آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا مل تہند بی نچیو تہند تہ چھ کی خبر کس تہ تم اندر زیادہ فائدہ تو نفع واتن امچ خبر چھ خدائے سی فریدتم من اللہ تمی خدائن چھ پرت اک سند حصہ مقرر کورمت ان اللہ کان علیما حکیما بے شک اللہ تعالیٰ چھ سوری زانون سوی چھ حکمت وول ولکم نصف ما ترک ازواجکم بے چھ تہند خاطر نصف تم مالک یس پت کن تراون تہنز زنان علم یقن لہن ولد ہرگنہ تم روز اولاد فعن کان لہن ولد فلکم الربو مما ترکنا ہرگہ تم اولاد روز پت کن تیل تہند خاطر ثورم حصہ تہند مالک یس تمو پت کن ترومت آمباد وصیت یوسین بہا او دین یہ تقسیم چھ تم وصیت پتہ یس تمو کرم آنس ہند حق بی قرض قرض ادا کرنے پتہ ولہن ربو مما ترک تم علم یقل لکم ولد بیچ زنان ہند خاطر ثورم حصہ تہند مال مز یس تھی پت کن ترو ہرگن تہ اولاد فعن کان لکم ولد فلہن سمن مما ترک تم پس ہرگہ تہ پت کن اولاد تہ تیل وات تہذن زنان تہند مالک اچھم حصہ یس تہ پت کن ترومت آسو ممباد وصیت توسون بہا او دین سوئے وراثت یہ جاری کرن تہذ وصیت تو قرض پور کرنے پتہ وین کان رجل یورس کلالت ون ہرگہ کان شخص آس مول موج آولاد آسن اویم راتن یا کان زنان آس مول موج تو اولاد آسن ولہو اخن او اختن تس بوئے یا بینی فلی کل واحد منہما سدس پس تمو دویو اندر پرت اک سند خاطر شیم حصہ وین کانو اکثر من ذالک فهم شرکاؤ فی الثلث ون ہرگہ تمہ کھت زیادہ آسن تم تیل تم سری شریک اکس تریمس حصس اندر ممباد وصیت یوسا بہا او دین یہ تقسیم تو وراثت یہ جاری کرن تمی وصیت پتہ یس وصیت کرنا آمت آس بی قرض نکھ والت غیر مدارن مگر یہ وصیت گچ آسن تیسے یس نش وارثس ضرر واتن یعنی مالک ترم حصہ کھت گھن زیادہ آن اس وصیت ترم حصہ کھت زیادہ آو یہ جاری کرنا وصیت من اللہ یہ حکم چھ خدا سند طرف واللہ علیم حلیم اللہ تعالیٰ سور زانون تو چڑ کر تمس معلوم کس مین حکم مانان کس چھ مانان نہ مان وال ستی سزا دیوان کیا سو چھ حلیم تی تلک حدود اللہ یہ احکام خدائے سن نشان یہ نش گھن ڈلن ومن یطع اللہ و رسولہ بیس اکا حکم مان خدائے سن بی تہندس پیغمبر سن یدخلہ جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا تس واتنائی خدا تمن جنتن اندر یمو مئی جوئی پکان آسن تمنی جنتن منز روزن تم ہمیشہ وذالک الفوز العظیم یہی گئی بڑ کامیابی ترست گری ومن یس اللہ و رسولہ بیس نافرمانی کر خدا سنز بی تہندس پیغمبر سنز و یتعد حدودہ بی دلی تہندو حدو نشی مساوی زانی یمن حدن ہنز پابندی کرن سو گو کفر تمیک سزا چھ یدخلہ نارن خالدن فیہا تا تس واتنائی خدا ناری جہنمس اندر ہمیش خطر ولہو عذاب مہین بیچو تندی خطر زلیل کرون عذاب واللاتی یاتین الفاحشت من نسائکم بیم زنان یش کامی کرن تونزو من کو زنان وندر فستشدو علیہن ارباتم منکم پس رٹیو تو اشتیمن پیٹ چور گواہ مسلمان فین شہدو پس رٹیم چور گواہ گواہی دن تینزی یش کامی پیٹ فامسکوہن فی البیوتی حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا پس کریوک تیم زنان بند گرن اندر یوتان تیم مرن یا فرمایو اللہ تعالی تین دھاک بیاک حکما واللزانیاتی آنیہا منکم بیم زشخص مرد زنان یی اشکام کرن تو اندر فعازوهما پس واتنیو تکلیف تیمن اتو سوچ کتو سوچ فین تابا واسلحا فاردو آنهما پس ارگا تیمو توبو کر پنن حالت درست کرک پس رئیو تیمن تکلیف دنو خیال ان اللہ کان تواب الرحیم پس پوچھا اللہ تعالیٰ چو سٹا توب قبول کرون سٹا رحم کرون یہ محکام اش حد زنا نازل سبدن برونٹ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالت ثم یتوبون من قریب توب قبول کرون چھنو مٹی اللہ تعالیٰ اس پیٹ مگر تمن لوکن ہن توب یم یچ کام کرن نادانی سب توپت کرن تم پتے توب یعنی مرنک وقت واتن برونٹ اولائک یتوب اللہ علیہم پس چوندی توب کری اللہ تعالی قبول وکان اللہ علیما حکیما اللہ تعالی سوری زانونت سٹا حکمت وول تس چھ پور خبر کم چھ دل کن توب کران تو کم چھن بصدق دل توب کران تند حکیم آسن گو کہ سہ چھ بصدق دل توب نہ کرونین مند چھاوان تو رسوا کران ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات بیٚیہِ چھُنہٕ توبہٕ قبوٗل سپدان تِمن لوٗکن ہُنٛد یِم یچھ کامہِ روزن کران حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن یوتانۍ تِمن مرنُک وقت واتہِ عالمِ ٲخرتٕکۍ چیٖز یِنکھ بوزنہٕ تمہِ ساتہٕ دپن أسۍ چھِ توبہٕ کران وۄنۍ تمہِ ساتُک توبہٕ چھُنہٕ قٲبلہِ قبوٗل وللذین یموتون وهم کفار بیٚیہِ چھُنہٕ تِمن لوٗکن ہُنٛد توبہٕ قبوٗل یِم مرن کُفرسٕے پٮ۪ٹھ اولائک اعتدنا لهم عذابا الیما تم لوک یم چھ تہندِ خٲطرٕ چھُ اسہِ تیار تھومُت کُڑُر عذاب یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها ای بایی مانو ہرگز چھُنہٕ تۄہہِ جٲیز تہٕ حلال تُہۍ کہِ سپدِو جبرن تہٕ زبردستی زنانن ہٕنٛدِ وٲرِث ولا تعدلوهن بیٚیہِ مہٕ ٲسِوکھ زنانہٕ بنٛد کران لِتذہبوا بِبعض ما آتیتموهن یُتھ تُہۍ وصوٗل کٔرِہِو تمہِ مالہٕ أنٛدرٕ کینٛہہ یُس تۄہہِ تِمن دیُتمُت آسوٕ الا ان یاتین بفاحشت مبینت مگرے تِم کانٛہہ نٔنۍ یش کٲما کران تیٚلہِ چھُ تنبیہ خٲطرٕ تِم بنٛد کرنہِ جٲیز مگر سُہ مال وصوٗل کرُن یُس تۄہہِ تِمن دیُتمُت آسوٕ چھُنہٕ جٲیز یُس تِمن دیُتمُت آسوٕ چھُ ناجٲیز بدستوٗر واشروہن بالمعروف بیٚیہِ ٲسِو زنان سۭتۍ زندگی بسر کران رٕتۍ پٲٹھۍ فین کٔرِتھ تموہن پس ہرگر تۄہہِ تِم ناپسند آسن فاسان تکرہو شاین پس ممکن چھُ یُس چیٖز تۄہہِ ناپسند آسہِ ویجعل اللہ فیہ خیرن کثیرا اللہ تعالیٰ تھاوِ تتھ اندر تُہنٛدِ خٲطرٕ واریاہ خٲر تہٕ برکت وۄنۍ نرد تہٕ مُستبدال زوجن مکانہٕ زوجن ہرگر تُہۍ اِرادٕ کٔرِو أکِس زنانہِ بدل بیاکھ زنانہٕ کرٕنۍ یعنی اکھ مۄکلاوٕنۍ تس بدل بیاکھ کرٕنۍ واتے تُم یہداہن نہٕ قنتارن تتھ حالس اندر ہرگر تۄہہِ تِمو زنانو أنٛدرٕ کٲنٛسہِ واریاہ مال آسوٕ دیُتمُت فلا تاخذوا منه شيئا پس یُتھ نہٕ تمہِ مالہٕ منٛز واپس ہیوان ٲسِو کینٛہہ اتاخذونه بہتانا و اثما مبینا کیٛاہ ہیٚیوکھ سُہ مال واپس ظُلم کٔرِتھ پنٕنۍ پان بٔڑِس گۄنہس گرفتار کٔرِتھ تہِ گژھِ نہٕ ہرگز کرُن وکیف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض تُہۍ کِتھ پٲٹھۍ ہیٚیِو تِمن نِش سُہ مال حالانکہ بتحقیق نزدیک چھو سپدمت تہ تمن یعنی خلوت صحیح چھ لبن آمت واخذنا منکم میثاقا غلیظا بیس تمو زنانو تہ تہ نش عہد و پیمان روٹمت عقد نکاح یعنی ایجاب و قبول کرنے کے وقت تہ چھو مہرسی بدل زنان نش تمتع تلن تسلیم کورمت لہذا یل تہ تمتع تلو تمیک بدل تہ عوض یعنی مہر کیاز کریو نہ ادا یہ گئی سخت بے انصافی تو ظلم ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء ای بائی مانو بیم ٲسِو نیتر کران تمن زنانن سۭتۍ یمن سۭتۍ تہندیو مالیو یا بٕڈ بوو نکاح آسہِ کوٚرمُت یا ناجٲیز طریقہٕ پٲٹھۍ امبستری آسہِ کٔرمٕژ الا ما قد سلف مگر یہِ أزکہِ برونٛٹھ گُزریومُت آسہِ یعنی اسلام برونٛٹھ تہِ آو اسلام کہِ برکت عفو کرنہٕ انه كان فاحشه ومقتا پز پٲٹھۍ تہِ چھُ عقلہِ کِنۍ تہِ سٮ۪ٹھاہ یچھ عرفہٕ کِنۍ تہِ سٮ۪ٹھاہ قٲبلہِ نفرت وسا سبیلا بیٚیہِ چھُ شران تہِ سٮ۪ٹھاہ خراب طٔریٖقہٕ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم حرام آیہِ کرنہٕ تۄہہِ پٮ۪ٹھ ماجہِ تُہنٛز بیٚیہِ کورِ تُہنٛز بیٚیہِ بیٚنہِ تُہنٛز تِم سخ بیٚنہِ ٲسۍتن مٲلۍ بیٚنہِ ٲسۍتن یا ماجہِ بیٚنہِ ٲسۍتن یعنی تمن سۭتۍ نکاح کرُن چھُ تۄہہِ حرام تہٕ ناجٲیز وام ماتُکُم بیٚیہِ پۄپھٕ تُہنٛزٕ تُہنٛزن مالٮ۪ن ہِنٛز بیٚنہِ سخ مالہِ سخ بیٚنہِ مٲلۍ بیٚنہِ ماجہِ بیٚنہِ وَ حالاتُکُم بیٚیہِ ماسہٕ تُہنٛزٕ یعنی ماجن ہِنٛز بیٚنہِ سخ بیٚنہِ مٲلۍ بیٚنہِ یا ماجہِ بیٚنہِ وَ بنات الاخِ وَ بنات الاختِ بیٚیہِ باوزٕ تُہنٛزٕ یعنی بٲے سٕنٛزٕ کورِ سخ بٲے سٕنٛز تہِ مٲلۍ بٲے سٕنٛز تہِ ماجہِ بٲلۍ سٕنٛز تہِ بیٚیہِ بیٚنہِ تُہنٛزٕ یعنی بیٚنٮ۪ن ہِنٛزٕ کورِ سخ بیٚنہِ ہِنٛز تہِ مٲلۍ بیٚنہِ ہِنٛز تہِ ماجہِ بیٚنہِ ہِنٛز تہِ وُم مہاتُکُم اللاتی اردانکُم بیٚیہِ چھِ حرام تۄہہِ پٮ۪ٹھ تُہنٛزٕ تِمہٕ ماجہِ یِمو تۄہہِ دۄد دیُتمُت آسوٕ واخواتُکُم مِنَر رضا بیٚیہِ چھُ حرام تۄہہِ تِمن بیٚنٮ۪ن سۭتۍ نِکاح کرُن یِم دۄد چٮ۪نہٕ سبہٕ تُہنٛزٕ بیٚنہِ آسن سپٕزمژٕ یعنی تۄہہِ آسوٕ تِہنٛزن حقیٖقی ماجن ہُنٛد دۄد چومُت یا دۄدٕ ماجن ہُنٛد دۄد چومُت یا آسہِ تِمو تُہنٛزن حقیٖقی ماجن یا دۄدٕ ماجن ہُنٛد دۄد چومُت وُم مہاتُ نِسایِکُم بیٚیہِ آیہِ حرام کرنہٕ تۄہہِ تُہنٛزن زنانن ہِنٛز ماجہِ یعنی تُہنٛزٕ ہشہِ ماسہٕ ہشہِ تہِ پۄپھٕ ہشہِ تہِ وربایہِ بُکُم اللاتی فی حجوٗرِکُم مِن نِسایِکُم اللاتی دخل تُم بِہِنہ بیٚیہِ آیہِ حرام کرنہٕ تۄہہِ تُہنٛزن تِمن زنانن ہِنٛز کورِ یِمن سۭتۍ تۄہہِ خلوتہِ صحیح کوٚرمُت آسوٕ یِم کورِ تُہۍ رچھان چھِوکھ یِم کورِ تِمن برٛوٗٹھمٮ۪ن خاوندن ہِنٛز آسن وَلَم تَکُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ پس ہرگاہ تۄہہِ آسوٕ نہٕ تِمن سۭتۍ خلوتہِ صحیح کوٚرمُت تیٚلہِ چھُنہٕ کانٛہہ حرج تِہنٛزن کورٮ۪ن سۭتۍ نِکاح کرنس کیٛازِ صرف نِکاح یعنی ایجاب و قبوٗل سۭتۍ چھنہٕ زنانہِ ہِنٛدٮ۪ن اصوٗل و فروٗعن ہِنٛز حُرمت سپدان بٔلکہِ چھِ حُرمت سپدان خلوتہِ صحیح سۭتۍ وَحلایہِ لوبنایِکُم بیٚیہِ چھِ حرام تۄہہِ پٮ۪ٹھ تُہنٛدٮ۪ن نیٚچوٮ۪ن ہِنٛز منقوٗہ زنانہٕ بیٚیہِ تِم زنانہٕ یِمن سۭتۍ تُہنٛدٮ۪و نیٚچوٮ۪و ناجٲیز طٔریٖقہٕ ہم بِستری کٔرمٕژ آسہِ یِتھٕے پٲٹھۍ ہرگاہ کٲنٛسہِ شخصن پنٛنِس نیٚچِو سٕنٛزِ زنانہِ سۭتۍ یعنی پنٛنہِ نۄشہِ سۭتۍ یَچھ کٲم کٔر یا بشاوت تھپھ کٔر یا بوسہٕ کوٚر تس چھُ نِکاح ژھٮ۪نان سۄ چھَنہٕ اَدٕ تس نیٚچِو سٕنٛز زنان روزان بٔلکہِ چھِ سۄ ہمیشہٕ خٲطرٕ أمِس نیٚچوِس پٮ۪ٹھ حرام سپدان اللزیٖن مِن اصلابِکُم تِمن نیٚچوٮ۪ن ہِنٛزٕ زنانہٕ چھِ تۄہہِ پٮ۪ٹھ حرام یِم نیٚچِو تۄہہِ پنٕنہِ پُشتٕکۍ آسن منٛگتہٕ نیٚچوٮ۪ن ہِنٛزن زنانن سۭتۍ نِکاح کرُن چھُ جٲیِز ییٚلہِ نہٕ تِم زنانہٕ تِہنٛدِس نِکاحس انٛدر روزن کُنہِ طٔریٖقہٕ وَن تجمعوا بین الاختین بیٚیہِ آو حرام کرنہٕ تۄہہِ پٮ۪ٹھ دۄن بیٚنٮ۪ن سۭتۍ اِکوٹہٕ نِکاح کرُن الا ما قد سلف مگر یہِ کینٛژھا امہِ قٕسمہٕ اسلام اننہٕ برونٛٹھ گُزریومُت چھُ تتھ سٲرسٕے چھُ عفو آیندٕ خٲطرٕ گژھِ احتیاط کرُن ان اللہ کان غفور الرحیم پٔزۍ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ چھُ سٮ۪ٹھاہ مغفرت کرُن سٮ۪ٹھاہ رحم کرُن والموحصنات من النساء بیٚیہِ چھُ حرام آمُت کرنہٕ تۄہہِ پٮ۪ٹھ تِمن زنانن سۭتۍ نِکاح کرُن یمن خاون موجود آسن الا ما ملکت ایمانکم مگر نتیم زنان یمن تو مالک سبدیو یم تونز کنیز سبدن یمن ای خاون زند تیاسن دار الحرب سندر یم چه حلال کتاب اللہ علیکم یم ای احکام چلیک میتی اللہ تعالی انتو ای پیٹ ووحل لکم ما ورا ذالکم بی آئی حلال کرن تونج خطر تیم سارے زنان یم ایمو زنان ورائی چھے انتب تغو بی اموالکم اینچ سنڈیوک تو تیم زنان پنن دارن بدل محسنین غیر مسافحین در حال تے کی گناہ نیش بچو نیشو گناہ کرو نیشو ن یعنی باقاید ایجاب قبول کریت مہر مقرر کریت دون شاہدن بروٹ کنی نکاح کرن ومستمتعتم بھی منہن پس تیمو زنانو مز یمن نشتای نفع طلو یعنی نفس چخیش پور کرو فاتوهن اجورهن فریدہ پس دیو تیمن تیون مہر یس مقرر کرنا آمد چھو ولا جناح علیکم فیما ترازیتم بھی من بعد الفریدہ بی چنو توہی کان گونا تت چیز اسمز یت پر توی بز پانو ان رزی سب دیو اقدی نکاح ویزی کان چیز مقرر کرن پت زیادتی کرتو یا کمی کرتو کنی چیز اسمز تمکشتا اختیار ان اللہ کان علیما حکیما پس پوچھ اللہ تعالی چھو سوری زانان تس چھو معلوم تند فائد نفع کت چیز اسمز چھو تمی مناسبت چھو سو احکام تند خطر جاری کران سو چھو سٹا حکمت وول بہ حکمت چھو سو احکام پنن توہ پٹ مقرر کران اگر چھو توہی مت تر تن فکری ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات بیو سکا ہیکن تو اندر با ایمان آزاد زنانی سویت نکاح کرت ومما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات پس کرن سو نکاح کش با ایمان کنیز سویت جس کش مسلمان سنز کنیز آسی کیازی کنیز ہند مہر چھو آزاد زنانی ہند خط کم آسان کنیز سویت نکاح کرنس مز گشن آر زانن والله عالم بإيمانكم الله تعالى سيچ پور خبر تند ایمانچ ممکن چھو کنیز آسی ایمان کی اعتبار تند خود بہتر تمک پور علم چھو اللہ تعالی اس پت روز نسب کی اعتبار تتمز چھو تہی بعدکم من بعد اڈ اڈن ہن جزو ساری برابر کیا سارنی انسان ہند اصل چھو حضرت آدم حضرت حوا علیہ السلام ویل معلوم سپود آر گسن چھن کہ وجہ لہذا گچھ ضرور ضرورت کے وقت کنیزن سے نکاح کرن فن کہو ہن نبی ازن آلہن پس کریو نکاح کنیزن سے بشرتے کی تین دن مالکن ہن اجازت کریو حاصل واتو ہن اجور ہن بالمعروف بی دیو تمن تیہن مہر قید موجب محسنات غیر مسافحات ولا متخذات اخدان در حال تے کی تم کنیز آسن پانس رش کرونی نن پٹ یش کام کرونی آسن ناسن دوستی تو یارز لاگونی کن سویت یعنی سوری پٹ یش کام کرونی ویزا احسن پاسیل تم کنیز نیتر گراکنی بنن وین نتائن بفاحشتن ہرگ تم پت تم کان یش کاما کرن فالیہن نصف ما علی المحسنات من العذاب پس تہن سزا تم سزوک نصف جس سزا مقرر کرنا آمد چھو نیتر گراکنن آزاد زنان ہند ذالک لمن خشی لعنت منکم یہ کنیز سیت نکاح کرن چھو تہندی خاطر یمن بے نکاح روزن کس حالت سندر یش کامن مبتلا سبدن خطر آش تہ اندر وان تصبرو خیر لکم ہرگاہ تی صبر کریو یہ بہتر تہند خطر تم سی سپد رش تہندس نسلس غلام بننے نش نت ہرگاہ صبر کریو نیزن ستی کریو نکاح تیل بنن تہنج اولاد غلام تس شخص سن یم سن سو کنیز آسی واللہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ چھ مغفرت کرون رحم کرون تمن یم نہ تاب ہیکن کرت مجبور سپدت کرن کنیزن سیت نکاح یرید اللہ لیبین لکم یسان چھ اللہ تعالیٰ وار ننرویت تہی حلال و حرامک احکام بیان کرن ویہدیکم سنن الذین من قبلکم بیچ تہی باوان بیچ تہی ہاوان وت تمن اہل حقن ہنز یم تہی بروٹ ہس تمن ہند قصہ بیان کرت ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم بیچ سو برحمت متوجہ تہی کن اللہ تعالیٰ چھ سٹھا علم وول سٹھا حکمت وول واللہ یرید ان یتوب علیکم اللہ تعالیٰ چھ یژھان کہ تہی دی توفیق توبہ کرنک تو تہند توبہ کر قبول ویرید الذین یتبعون الشہوات مگر یم لوک پیروی کران نفس چن خواہشن تم چھ یژھان ان تمیلوا میلا عظیما ان کی تہ ڈلیو سزی وت نش خدائے سندو حکمو نش ووق پٹ یرید اللہ ان یخفف عنکم اللہ تعالیٰ چھ یژھان احکامن اندر تہ پٹ بور لژراون وخلق الانسان ضعیفا انسان چھ پیدے کرنا آمت کمزور توے آئے نہ امس پٹھ تیت احکام فرض کرن یم نہ سہ برداشت کرت ہیکہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل ای بھائی مانو مکھیو مال اکھ سن ناجائز طریق پٹھ سود پٹھ غصب پٹھ دوک پٹھ الا ان یکون تجارتا ان تراد منکم لیکن ہرگاہ پانوین رضا مندی سان تجارت کریو یو شریعت کے اصول و مطابق آسی تت چھ کانہہ حرج ولا تقتلوا انفسکم بی مہ کریوک مار پنن پان یعنی تس کامہ مہ کریو یمو سۭتۍ تہ قتلک سزاوار بنیو تس کامہ مہ کریو یمو سۭتۍ تہ قتلک سزاوار سپدیو ان اللہ کان بکم رحیما پزی پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ چھ ہمیشہ تۄہہ پٮ۪ٹھ رحمت وول ومن یفعل ذالک عدوانا و ظلما فسوف نصلیہ نارا بیٚیہِ یُس اکھ یِم چیٖز کرِ یِمو نِش ممانات آیہِ کرنہٕ سرکشی تہٕ ظُلمہٕ کِنۍ بس جلدی واتناوون أسۍ سُہ نارس اندر وکان ذالک علی اللہ یسیرا یہِ چھُ اللہ تعالیٰ ہس نِش سہل تہٕ آسان ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ ای لوٗکو ہرگاہ تُہۍ پتھ روٗزِو بڑیو ممنوع چیٖزو تہٕ بڑیو گۄناہو نِشہِ بیٚیہِ کٔرِو رٕژ عملہٕ نُکفِران کُم سیاتِکُم بخشٲیِش کرو أسۍ تُہنٛدٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن گۄناہن وَنُدخِلَکُم مُدخَلن کریٖما بیٚیہِ واتناوو أسۍ تُہۍ عزت چہِ جایہِ منٛز سۄ گٔیہِ جنت وَلا تَتَمَنَّوا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ عَلٰى بَعْضٍ بیٚیہِ مہٕ کٔرِو آرزو تہٕ تَمنا تُہۍ سٲری مرد تہٕ زنانہٕ تمہِ کُنہِ چیٖزُک ییٚمہِ سۭتۍ فضیٖلت دِنہٕ آو تۄہہِ أنٛدرٕ اَڑٮ۪ن یعنی مردن اَڑٮ۪ن پٮ۪ٹھ یعنی زنانن پٮ۪ٹھ مثلاً مرد آسُن یا مردن دۄگن بوگ آسُن یا دۄن مردن ہِنٛز گوٲہی مُکمل آسٕنۍ لِرِجالِ نصیٖبٌ مِمَّا اکتَسَبُوا مردن ہِنٛدِ خٲطرٕ چھِ تِمن عملن ہِنٛز مزوٗرۍ تہٕ ثواب مُقرر ٲخرتس انٛدر یِم تِمو کرِمژٕ آسن وَلِلنِسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اکتَسَبْنَ زنانن ہِنٛدِ خٲطرٕ تہِ چھےٚ تِمن عملن ہِنٛز مزوٗرۍ تہٕ ثواب مُقرر ٲخرتس انٛدر یِم عملہٕ تِمو کرِمژٕ آسن ٲخرت کہِ نجاتُک دارو مدار چھُ عملنٕے پٮ۪ٹھ تتھ منٛز چھنہٕ خصوٗصیت کٲنٛسہِ ہِنٛدِ خٲطرٕ یُس یُتھ رُت کرِ دُنیاہس انٛدر تیُتھ رُت لبہِ سُہ ٲخرتس انٛدر تمنا کرنہٕ سۭتۍ کیٛاہ بنہِ بٔلکہِ پزِ وصل اللہ من فضلہِ درخواست کرُن تہٕ منٛگُن اللہ تعالیٰ ہس تُہنٛد فضل سُے کڑِ تُہنٛدۍ سٲری مطلب تہٕ آرزو یہِ سپُد نٲزِل ییٚلہِ زنانو تمنا کوٚر أسۍ تے مرد آسہو اسہِ تہِ بنہِ ہا مردن ہِنٛز ہِش مزوٗرۍ تہٕ حصہٕ ان اللہ کان بکل شیء علیما پیش پوش اللہ تعالیٰ چھو پرات چیزا پور زانوون ولی کلن جالنا موالی مما ترک الوالدانی والا اقربون پرات کنی مال خطر یس مال پات کن تراون مول موج ترشت دار کر ایسی مقرر تمی مالک ورس یمن ہن بیان کرنا آو والذی ناقدت ایمانکم وروج باقی تم لوک یمن سی تو معاہدہ کورمت آسو فاتوہم نصیبہم پس دیو تمن پن حص یعنی شیم حص ان اللہ کان علی کل شیء شہید پز پٹھ اللہ تعالی چھ پرت چیزس پٹھ گواہ پرت چیزا چھ پان وچھان یہ حکم اوس ابتدا سندر پتہ چھ یہ حکم منسوخ سپدمت وول الحرام بعدهم اولى ببعض نازل سبدن پتر الرجال قوامون على النساء مرد چه حاکم پتھوول زنانن پت دویا وجهو بما فضل الله بعدهم على بعد اکیم وک چه اللہ تعالیٰن چه قدرتی فضیلت دتمود ادن ادن پت یعنی مردن زنانن پت و بما انفقو من اموالهم بیم وک کی تیمو مردو چو خرج کرمود پن مال تیمن پیٹ مہرس منز نانو نفقس منز لہذا چھ زنان محتاج مردن کن خرج دیون سند ات چھو بلند تھود تسند ات خود یس خرج دینی پس صالحات قانتات حافظات للغیب پس یم زنان نیکت رز چھ تیم چھ مردن ہندس فضیلتس کن نظر کرت تیز فرمان برداری کران تم چھ مردن ہند بروٹ کن نہ آسن کس صورتس من پنس پانس تو مرد سند سرسی مالس رش تو حفاظت کران بما حفظ اللہ تعالیٰ سند رش کر ست رش کر توفیق دن ست یا تت بدل کہ اللہ تعالیٰ کیا چھ تہدین حقوق ہند حفاظت امر کورمت مردن واللاتی تخافون نشوزہن پت روز تم زنان یمن ہند نافرمانی ہن تہ اندیش آسی فیضو ہن پس کرو گڑ تم زبانی فہمائش نصیحت وحجرو ہن فی المداج تو پت کرو الگ بسترو نشی یعنی پانس نش مدیو شونگن وضربو ہن تو پت لایو مگر تتھوی یم سیت زخم لگیک یا کان تان پھٹیک اعتدال سان ات من تر درج نافرمانی ہند خوف تو اندیش کہ وقت گئی فہمائش نافرمانی ظاہر سپدن کہ وقت گئی جدائی وترنس اندر گری گری نافرمانی کرنس پہ گو اد لائن فین اطانکم پس ہرگاہ تم تہذ فرما برداری کران فلا تبغو علیہن سبیلا پس و ژھانڈو تم ناحق ظلم کرنے خاطر کانہہ وتھا بہانہ ان اللہ کان علی کبیرا پز پہ اللہ تعالیٰ سٹھا تھوت تو بوڑ تم سند علم تو قدرت سٹھا بڑ اگر تہ زنان ناحق تکلیف واتنو تیل کہ کر اللہ تعالیٰ تہ تہ پن نافرمانی کرن مکھ گرفتاری بلا وین خفتم شقاق بینہما پس ہرگاہ کھوچو تہ ای حاکمو یا سرپرستو یمن دون باتن ہندس زیادہ مخالفتس کن قسم اصلاح نسب دنس فبسو حکمم من اہلہ و حکمم من اہلہا تیل سوجوک تو مرد سنجو رشدارو اندر تی اک فیصل کرونا زنانی ہندیو رشدارو اندر تی اک فیصل کرونا یمن تمش قبلیت حاسی این یریدا اصلاح یوفق اللہ بینہما ہرگیم دوشوی فیصل کرون فجل اصلاح سبدناسن یسان اللہ تعالیٰ دی توفیق مل چار کرنو کی من دون باسن اندر ان اللہ کان علی من خبیرا پس پوچھ اللہ تعالیٰ چو ہمیشہ سوری زانون ساری چی خبر تھاون وابد اللہ ولا تشرکو بہی شیئن بے کرو عبادت کنس خدای سنز بے مٹھہرو شریک کانہہ چیزا ادس انسان ایسن یا غیر انسان نہ عبادتس اندر نہ تم سندو خاص صفتو اندر کن صفتس اندر سزون شریک آس نش منزات پاک بل والدین احسانا بیٚیہِ کٔرِو مٲلِس ماجہِ نٮ۪سبت یژھان یعنی رُت معاملہٕ، وَبِزِل قُربا بیٚیہِ کٔرِو یژھان ٲش نان سۭتۍ، وَل یتاما بیٚیہِ یتیٖمن سۭتۍ، وَل مساکیٖنہِ بیٚیہِ مِسکیٖنن نٮ۪سبت، وَل جارِ ذِل قُربا وَل جارِ الجُنُب بیٚیہِ نزدیٖک ہمساین تہٕ دوٗر ہمساین نٮ۪سبت، وَس صاحِبِ وِل جمب بیٚیہِ تس رفیٖقس نٮ۪سبت یُس نکھٕ تل بِہِتھ آسوٕ، وَبنِس سبیٖل بیٚیہِ مُسٲفِرس نٮ۪سبت، وما ملکت ایمانکم بیٚیہِ غلامن کنیٖزن نٮ۪سبت، ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا پٔزۍ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ چھُنہٕ پسند کران تس یُس متکبر آسہِ، دِل کِنۍ آسہِ پنُن پان بوٚڑ زانان، بیٚیہِ آسہِ نِچہِ نظرِ وٕچھان، تھیکوُن آسہِ، زیوِ سۭتۍ آسہِ پنٕنۍ تعریٖف پانے کران، الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل تِم گٔے تِمے یِم پانہٕ بۄکھل کران چھِ بیٚیہِ چھِ لوٗکن تہِ بۄکھلُک تجویٖز کران، ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ بیٚیہِ چھِ کھٔٹِتھ تھاوان تہِ یہِ کینٛژھا تِمن اللہ تعالیٰ ہن عطا کوٚرمُت چھُ پننہِ فضلہٕ سۭتۍ، سُہ گوٚو مال یا ناتہِ حضرت پیغمبرِ آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، یہود ٲسۍ یِم دۄشوے چیٖز کران، واتدنا للکافرین عذابا مہینا بیٚیہِ چھُ اسہِ تیار تھوومُت یِتھٮ۪ن ناس پاس کٲفرن ہٕنٛدِ خٲطرٕ ذلیل کرُن عذاب، والذین ينفقون اموالهم ریاء الناس بیٚیہِ تِم لوٗکھ یِم مال پنُن خرٕچ کران چھِ لوٗکن ہاونہٕ خٲطرٕ، ولا یؤمنون باللہ بیٚیہِ چھِنہٕ ایمان انان کُنِس خۄدایس، ولا بالیوم الآخر بیٚیہِ چھِنہٕ پس کران پٔتمِس دۄہس یعنی قیامتس، ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا بیٚیہِ ییٚمۍ سُنٛد رفیٖق تہٕ دوس شیطان آسہِ بس سٮ۪ٹھاہ یچ چھُ تُہُنٛد دوس، سُہ چھُ تِمن کامٮ۪ن ہُنٛد مشورٕ دِوان یِمن کامٮ۪ن ہُنٛد سخت ضرر چھُ، وما زالیہم بیٚیہِ کیٛاہ سنا نۄقصان گژھِ ہے یِمن کٲفرن، لو آمنوا باللہ والیوم الآخر ہرگاہ تِم ایمان انہن پس کرہن کُنِس خۄدایس بیٚیہِ قیامت کِس دۄہس، وانفقوا مما رزقهم اللہ بیٚیہِ کرہن خرٕچ سُہ مال یُس اللہ تعالیٰ نٕے دیُتمُت اوسُکھ، وکان اللہ بِہِم علیما اللہ تعالیٰ ہس ٲس گۄڈٕ پٮ۪ٹھے یِہنٛدِ نیکو بدٕچ پوٗرٕ خبر، تمی موٗجوٗب دِیَکھ سزا، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ پٔزۍ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ چھُنہٕ ظُلم کران کٲنٛسہِ أکِس ذرس برابر تہِ، وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا بٔلکہِ چھُ تیُتھ رحمت وول کہِ ہرگاہ کٲنٛسہِ ایمان با ایمان بندٕ سٕنٛز آسہِ اکھ نیکی تتھ چھُ اللہ تعالیٰ تٔمِس واریاہ گن زیادٕ ثواب عطا کران، وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا بیٚیہِ چھُ پنٛنہِ طرفہٕ بطور انعام عملن ہٕنٛدِ معاوضہٕ ورٲے بٔڑ مزوٗرۍ عطا کران، فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید بس کیٛاہ سا نا حال سپدِ یِمن کٲفرن ہُنٛد تمہِ وقتہٕ ییٚمہِ وقتہٕ أسۍ حٲضِر کروکھ پرٛٮ۪تھ اُمت کہِ طرفہٕ اکھ اکھ گواہ یعنی پنُن پیغمبر، وجئنا بکالا ہا اولائی شہیدا تُہۍ تہِ انووُ یِمن پنٕنٮ۪ن اُمتِین ہٕنٛدۍ گواہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یومئذٍ یود الذین کفروا واسوا الرسول لو تسوا بهم الارض تمہِ دۄہس سپدِ یِہوے حال کہِ تمنا کرن کٲفر بیٚیہِ یِمو نافرمٲنی کٔر پیغمبرِ برحق سٕنٛز، ہرگاہے تِم زمیٖنس منٛز دُبرِتھ تِمن پٮ۪ٹھ یی ہے زمیٖن ہموار کرنہٕ، ولا یکتمون اللہ حدیثا مگر تمہِ سۭتۍ ما اندکھ کینٛہہ، پروردگارس نِش ہیکن نہٕ تِم کانٛہہ کتھا ژوٗرِ تھٲوِتھ، یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا حتا تعلموا ما تقولون اے بایی مانو تُہۍ ما ٲسِو مٔستی تہٕ بے ہوشی اندر نٮ۪ماز پران بٔلکہِ ٲسِو ٹھہران توٚتانۍ یوٚتانۍ تُہۍ ہوش آسہِ یِوان تہٕ زانُن آسہِ تۄہہِ تگان کہِ تُہۍ کیاہ چھُو نٮ۪مازِ منٛز پران، یا گوٚو مطلب نٮ۪ماز پرنٕچہِ جایہِ ما ٲسِو نزدیٖک سپدان درحالہٕ تہِ سُکرُ بے ہوشی یعنی مسجِدن منٛز ما ٲسِو اژان اتھ حالس منز یا آیہ کریم چھ شراب حرام سپدن بروٹ نزل سپدمت ولا جنوبن بیمسو بے غسلی ہندس حالس منز نماز پران الا عابری سبیل مگر ٹھہرن ورائی فقط پکن آسو مسجد مز حتا تختسلو یوتان غسل کران آسو وین کن تم مردا بے حرگت بیمار آسو یت بیماری اندر آب استعمال کرن مضر آس تند خطر اوالا سفرین یا آسو مسافر او جا احد منکم من الغائط یا یی تہندر کانسا بیت الخلا نش فارغ سپدت فضلات دفع کرت او لامستم النساء یا سپدو تہ نزدیک زنان نش یم سیت غسل پھٹو ولم تجدو مان پس لبیو نو تہ آب یم سیت طہارت یا غسل کریو فتیممو صعیدا طیبا پس قصد اراد کریو تہ پاک میچہ ہند فمسحو بوجوہکم پس اخ سنڈ دن پتہ دیو پھش بتھن پنن وائدیکم دویم سنڈ دت دیو پھش نرن پنن ان اللہ کان افوان غفورا پز پٹ اللہ تعالی چھ سٹھا افو کرون سٹھا مغفرت کرون یس پروردگار سن شان یہ چھ سہ بندن پٹھ سہل احکام نازل کران یس شخص نش آب دور آس اکس میلس تس چھ تیمم کرنک اجازت اد سہ مسافر ایسن یا مقیم ایسن شرعی میل گو ژور ساس ات یعنی زو ساس گز الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب آیا وچان چھو نا تہ تمن لوکن کن یمن کتاب منز یعنی تورات علم منز اک حصہ آو دن یعنی یہ بنظر تعجب وچھنس لائق اک کتھا یشترون الدلالت مل چھوان تم گمراہی یعنی کفر چھ اختیار کران ویریدون ان تدل السبیل پان اس تم دلمتی مگر تم چھ یسان تہ تہ گژھو گمراہ سپد گمراہ سپدت سیج وت نش ڈلن واللہ عالم بعدائکم بیچ اللہ تعالیٰ پور معلوم تہندین دشمن ہند یعنی تہند دشمن کم چھ توے چھ سہ تہ آگاہ کران وقفا باللہ ولیا کافی چھ اللہ تعالیٰ تہند دوست رفیق وقفا باللہ نصیرا اللہ تعالیٰ چھ بیٚیہِ کٲفی تہند مددگار من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن موادیہ یمن ہن ذکر کرنا آیہ یم چھ یہودو منز یم تغیر دیوان چھ تورات کن کلماتن ڈالان چھ تمن کلماتن پنیو جایو نش مانیو تو مطلبو نش ویقولون سمعنا واسعنا وسمع غیر مسمعن ورائنا بیٚیہِ چھِ ونان بوز اسہِ کنو سۭتۍ مگر مون نہٕ اسہِ کینٛہہ بوٗزِو تُہۍ بوزناونہٕ مہٕ یِیِو تُہۍ بیٚیہِ کٔرِو سون رعایت لیم بے السنتی ہِم یِمے چیٖز چھِ ونان زیو پنٕنۍ گول مول کٔرِتھ لہجہِ بدلٲوِتھ لہجے تحقیٖر بدل لہجے توقیٖر کٔرِتھ یُتھ نہٕ لوٗکن فِکرِ ترِ وطانن فی الدین بیٚیہِ دیٖنی اسلامس تانہٕ زنی کٔرِتھ یِم الفاظ ٲسۍ یِم یہوٗد استعمال کران یِمن زٲز معنی چھِ اکھ معنی تعریٖفُک بیاکھ معنی مذمتُک مسلمانن دھوکہٕ دِنہٕ خٲطرٕ مسلمان ٲسۍ تعریٖفُک معنی مُراد بوزان مگر یِم ٲسۍ پننہِ جایہِ مذمتُک معنی نِوان لفظ راینا چھُ رعایت أنٛدرٕ تہِ رونت أنٛدرٕ تہِ صحاب صٲب ٲسۍ رعایتُک معنی بوزان مگر یِم یہوٗد ٲسۍ پننہِ جایہِ رونتُک معنی بوزان بیاکھ معنی چھُ اتھ پٔہلۍ سُنٛد تمہِ خٲطرٕ ٲسۍ یِم امِچ زیر زیٹھ رٲوِتھ پران را اینا یعنی ٲے سانہِ پہلہِ گبرٲچھِ امہِ سۭتۍ ٲسۍ تانہٕ دِوان نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم گبرٲچھ ونان بیٚیہِ ٲسۍ دیٖن اسلامس تہِ تانہٕ دِوان یہِ چھُ أکِس گبرٲچھ سُنٛد دیٖن اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان ولو وننہم قالوا سمعنا واطعنا ہرگہ یِم ونہن بوٗز اسہِ بیٚیہِ مون اسہِ وسما ونظرنا بوٗزِو حظ سون سٲنِس حالس کُن کٔرِو حظ نظر لکان خیر اللہم البتہ تی اوس تِہندِ خٲطرٕ بہتر واقوم بیٚیہِ اوس تی مُنٲسِب ولاکِل لانہم اللہ بِکُفرِہِم مگر اللہ تعالیٰ ہن کٔر تِم پننہِ رحمتہٕ نِش دوٗر تِہندِ حق تہٕ پوز پوشید تیند حق تو پوز پوشید تھاونی که سب ولا یؤمنون الا قلیلا پس انن ایمانی مگر کمی کین یا ایوہ اللذین اوتو الكتاب ایت مولوک ایمو کتاب دن آئی آمنو بما نزلنا ایمان انیو پس کریو تات کتابی جو ساچ نزل کر مصدق لما معكم جس کتاب تصدیق کران چھ تات کتابی جس تو سوچ چھ ان تورات من قبل ان نتمس وجوہن سو وقت واتن برونٹ کس کے دمو تغیر تونزن چکلن ناس اچ تو بوت بمب تھاوک نہ کنی تی فن ردہ آلات باریہا پس بناوک اس بوت تین تھر ہی او نلانہم کما لاننا اصحاب سبت نت کروک تسی لانت اس بٹواری والن لوکن کر تمن کر اسی واندرن ہنس خنزیرن ہنس شکل وکان امر اللہ مفعولا خدای سند اس حکم چھ صادر سپدان سہ ضرور پور سپدان ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ پز پاٹ اللہ تعالیٰ چھ سزا دت مغفرت کران شرکس تس کے ٹھہرائے کان شریک بلکہ چھ مشرکن دائمی سزا سندر مبتلا تھاوان ومن ويغفر الذنوب ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء تم ورج مغفرت کران سانی گنہن لوکٹن تی بڑن تی سزا دین ورے یمن یش تی من ومن يشرك بالله فقد افترى اسما عظيما يوسكا شريك ترائي خدایس پس بتحقیق نورتن گنہ سٹا بود یعنی سو سبوت بڑی جرم مرتکب یس نہ قابل مغفرتی چھ توتان یوتان نہ شرک نشی پتھ روز تو توبہ کری الم تر الذین یزکون انفسہم آیا اچھان چھکنا تمن لوکن کن یم پن پان مقدس تو پاک زانان چھ یم پن پانس تعریف کران چھ تم سی اندک نہ کی بل اللہ یزکی من یشا بلکہ چھ قابل تعریف سوئی یس خدا پاک خدا پاک کری تو مقدس ونی ولا یظلمون فتیلا ظلم یی نہ کرن کانسی کس تت پن پینٹس برابر تی یس خضر آنچ ہندس سنجرس مز آسان چھو انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وش کت پٹ چھ یم نوراوان کنس خدایس پٹ اپوز پن پان مقدس پاک زاننے سیت باوجود کفر شرک چھ یم پن پان مقبول زانان وکفا بہ اسم مبینا یہ کت کافی ننس گنہس مبتلا آنے خاطر ات کن نظر کرت اس عذاب ان کرنے یی سہن یہند جرم کھت زیادہ الم تر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب آیا وچان چھکنا صحیح مخاطب تمن لوکن کن ان کتابی ہند یعنی توراتک اک حصہ عطا کرنا آمت چھ مگر باوجود آنچ تم یؤمنون بالجبت والطاغوت پس کران قریشن ہندن پوتلن بی شیطانس ویقولون للذین کفروا ونان چتم کفرن خوش کرن خطر هاولائی اہدا من الذین آمنوا سبیلا کہ کفر چھ زیادہ سیزی وائتی پیٹ بائی مان ہند خط اولائی کاللذین لانہم اللہ یمائی لوک کیا گئی تم یمن اللہ تعالیٰ لانت کر یم پنی رحمت نش دور کرن ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا يسكي سلو طال لعنت كاري پس لبهن نس تمسند خاطر کا مددگار عذاب کی وقت ام لهم نصيب من الملك کن تمن چھ کنی قسم بادشاہت فیز اللہ یوتون الناس نقیرا تلت دہن یم لوکن اکھ راستی نقیر چھ ونان خزر آنچ پیٹھ یس زویل دل آسان چھو ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ بلکہ چھ من یہودن حسد لوکن ہند بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یت کت پیٹ یمن کیاز کور اللہ تعالیٰ عطا پن بوڑ فضل نبوت رسالت بی متعدد ازواج طاہرات فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمت وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا پس نو کتھا چھن بتحقیق اس کورنا عطا حضرت ابراہیم سندس خاندانس کتاب تو حکمت بی کر اس تمن بڑ بادشاہ عطا بڑ بادشاہ عطا تمن اندر اس حضرت یوسف تو حضرت سلیمان یمن بڑ سلطنت اس بی حضرت داؤد یمن بے شمار نکاح اس ومنهم من آمن به ومنهم من صد عنه پس تمو تمہ وقت کیو یہود اندر اس اڈ یمو تمن پیغمبرن پاس کر بیس اڈ یمو کفر کور کفر انکار سی پیٹ رود تمن نش پھرک بت ہرگہ ون ازک وقت یہود تہ تہ پاس کران یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سپدو آزرد یہز نو کتھا چھن وقفا بی جہنم سعیرا کافی چھ جہنم تہند زالن خاطر تمن سزا دن خاطر ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارا پس پٹھ مو لوکو انکار کر سان آیاتن تحکام جلدی واتنا وہ کشتم نار سندر کلما نتجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیزوق العذاب یلی یلی بزن آشی وان تو دزت آش پیوان تہذ چم فوراً آسوک تت چم بدل بیاکھ چم پید کران یوت وار آسن عذاب مز چہان ان اللہ کان عزیزا حکیما پز پٹھ اللہ تعالیٰ چھ غالب حکمت وول والذین آمنوا وعملوا الصالحات یمو لوکو پس کر کنس خدایس بی تہندس پیغمبرس بی کرک رز عمل سندخلهم جنات تجری من تحت الانہار جلدی واتنا وکس تمن جنتن اندر یمو مز جوی پکان آسن خالدین فیہا ابدا تمنی جنتن در روزن تم ہمیشہ لهم فیہا ازواج مطہرۃن تہندی خاطر آسن تمن جنتن اندر پاک پاکی زنان وندخلهم ذلا ذلیلا بی واتنا وکس تم زیچ سایس تل ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا پز پٹھ بائی مانو اللہ تعالیٰ چھ تہ امر کران یم کوئی کہ امانت واتنیو تم کس حقدارس وإذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل بی چھ حکم کران اللہ تعالیٰ کہ یل تہ لوکن مز فیصلہ کرن ہیوان اسیو سو فیصلہ ازی عدل موجوب کنسی اک سنجی طرف داری ورائی کران ان اللہ نعم ما یعظکم بہ پز پٹھ اللہ تعالیٰ یم کت ہز تہ فامائش نصیحت چھ کران کیاہ رس کتھا چھ سو ان اللہ کان سمیعا بصیرا پز پٹھ اللہ تعالیٰ چھ سور بوزون یہ تہ امانتس متعلق ونان چھو تہ سور وچھون یہ تہ امانتس متعلق کران چھو یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اے بائی مانو مانیو حکم خدای سند بے پیغمبر خدای سند وولی الامر منکم بے یم تہ مز یعنی مسلمان تہند حاکم آسن وان تنازعتم فی شیئن پس اگر اختلاف سپد تہ کن امرس مز کی چھا خدا و پیغمبر خدای سند حکم کن چھن فردوہ الی اللہ و رسول پس نیون سو معاملہ خدایس تہ پیغمبر خدایس نش پیغمبر خدا کرن پانے تمک فیصلہ یہ گو عہد رسالتس اندر تم پت کریو پیش ائمہ مجتہدین تو علماء دینن سو معاملہ تم کرن تمک فیصلہ قرآن و حدیث موجود ان کنتم تؤمنون باللہ والرسول چوئے تہ پس کران خدایس بی پتمس دوس قیامتس ذالک خیر و احسن تاویلا یہ اختلاف کہ وقت رجوع کرن قرآن و حدیثس کن یہ بہتر بی سٹھا رت انجام کن کیاز امیک نتیج چھ دنیا سندر امن و راحت آخرت سندر نجات و سعادت الم تر الى الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك وچان چھو نا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمن لوکن کن یم زیو سی دعوی چھ کران پس کرن تت کتابی یس تہ پیٹھ نازل آئی کرن بیئی تہ برونٹھ نازل آو کرن يعني تورات يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت باوجود جاشتم إراد كران كي فصل بناوان شيطانس وقد أمروا أن يكفروا به حالان كي تمنا يو حكم كرن شيطانس إنكار كرنك تهند كه چيز ماننك ويريد الشيطان أن يدلهم دلالا بعيدا كي شيطان شيطان تمن سطح زيچ گمرهيم از مبتلا كرن وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله بيلي ون يوانچ تمن ولي رجوع كريو تات حكمس كن يس الله تعالى نازل كر ويل الرسول بي كريو رجوع پیغمبر خدايس كن تم يفصل كرن تي كرو منظور رأيت المنافقين يسدون عنك سدودا وش وقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم منافق تم سات اعراض كران تو بت فران تو برونت كن انشي عجیب طریقہ ہو فکیف اذا اصابتهم مصیبت پس کیا سنا حال بنے تم وقت یل تم کنی مصیبت اس گرفتار گسن بما قدمت ایدیہم تم ناجائز تم ناجائز حرکت کی شامت یس تمو یہ مصیبت وات برونٹ کرمت اس یعنی مقدمک فصل کران نیس آمت اکس کفرس نش سم جاؤک یحلفون باللہ تم پت ان تہ نش قسم ہاوان ان اردنا الا احسانا و توفیقا کہ اس اس اراد ام اندر مگر رتوی بی اس اس اراد دون منز گسی موافقت سبدن اولائک اللذین یعلم اللہ ما فی قلوبهم ام گئی تمائی کہ اللہ تعالی چھو زانان انن دلن منز کم قسم کفر و نفاق چھو فاردانهم وعزهم وقل لهم فی انفسهم قولم بلیغا پس کریو تو تمن نش در گزر بی کریو یم ہر قس تراؤنچ نصیحت بی فرمایو پنی جائی مؤثر کلاما یم ہر قس تراؤنس متعلق وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ بی سوز نس کان پیغمبرا مگر یمی خاطر کہ تہند حکم یی مان خدای سنج حکم سچ ولو انہم مز ظلموا انفسهم جاؤوک بیٚیہِ ییٚمہِ ساتہٕ یِمو نافرمٲنی کٔرِتھ پنٕنٮ۪ن پانن ظُلم کَریو ہرگت تۄہہِ نِش آسان آمٕتۍ نٲدِم تہٕ پشے مان گٔژھِتھ فاستغفر اللہ پس منگہن مغفرت خۄدایس واستغفر لهم الرسول بیٚیہِ منگہا یِہنٛدِ خٲطرٕ مغفرت پیغمبر برحق تہِ یعنی تُہۍ تہِ منٛگِو تِہنٛدِ خٲطرٕ دعایہِ مغفرت لوجد اللہ تواب الرحیما البتہ لبہن تِم اللہ تعالیٰ ہس توبہٕ قبوٗل کرُن تہٕ رحم کرُن فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم پس قسم چھ تہندس پروردگار سند ہرگز چھن تم با ایمان یوتان تہی اتھ فیصلہ آسن کرناوان پنن تنازان اندر ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت تو پت آسن کن قسم دل تنگ سپدان تہند فیصلہ سچ ویسلمو تسلیما بلکہ آسن پور پٹھ سو فیصل مانان تہ تسلیم کران ولو انا کتبنا علیہم ان یقتلوا انفسکم او یخرجوا من دیارکم ہر گیس تمن حکم کرہو کہ مریو پان پنن یا نیریو پنیو شہرو اندر ما فعلوه الا قلیل منهم تتھ حکمس کرہن نہ تعمیل مگر تمو اندر کمی لوک ولو انہم فعلوا ما یوعظون به لکان خیر اللہم و شد تثبیتا بے ہرگہ تم عمل کرہن تمن نصیحتن پیٹھ یم نصیحت تمن کرن چیوان البتہ سٹھا جان اس تہند خاطر بے اس سٹھا بہتر زیادہ بہتر تہند ایمان کی در خاطر ویز اللہ تیناہم مل لدنا اجرا عظیما بے کرہو تا صورت سندر تمن پنہ طرف بڑ مزور عطا ولا ہدیناہم صراطا مستقیما بیٚیہِ ہاووکھ أسۍ ضروٗر وۄتھا سِز جنتس واتنٕچ وۄمن یُتُے اللہ ور رسول بیٚیہِ یِم لوٗکھ حُکم مانن خۄداے سُنٛد بیٚیہِ پیغمبر خۄداے سُنٛد اولائے کمال لذیٖن انعم اللہ علیہم پس تِمے لوٗکھ آسن تتھ جماعتس سۭتۍ یِمن اللہ تعالیٰ ہن پنُن انعام عطا کوٚر من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین تِم گٔے حضرات انبیاء بیٚیہِ صدیٖق بیٚیہِ شہدا بیٚیہِ نیکوکار وحسن اولائک رفیقہ کیا رزق چھے یمن حضراتن ہنز رفاقت ذالک الفضل من اللہ شو بیچوی خدای سندوی فضل وکفا باللہ علیما بس شلوف تعلی پور زانن وول یا ایوہ اللذین آمنو خضو حضرکم ای بائی مانو بچیو بچاو پنن کریو اختیار ہتھیار سلح سامان پنن ایسو پانس سی تلان فن فرو سباتن اوین فرو جمیعا اد ایستو نیران جماعتو جماعتو یا ایستو نیران اکوٹ کنی جماعت وین منکم لمن لیبتیان بیچ پز پر توی مز باجیم ضرور جہاد خطر نیرنس مز سستی کران چی پات روزان چی فین اصابت کم مصیبتن تو پتھر گا توی جہاد اس مز کین تکلیف واتان چو قال قد انم اللہ علی ازلمکم ما هم شہیدا ونان چی سو شخص تم سات بے شک خداین کر میں پیٹ مہربانی کہ بو سن جہاد کرنے درامت من سوچ ولئن اصابكم فضل من الله ليقولن تو پت ہرگا تہ کان فضلات مہربانی خدا سن طرف واتان چو یعنی فتح غنیمت تم سات چو انان کالم تکن بینکم و بینہ موده زن تہ سوچ کئی تعلق چھس محبت مال ات گسنس پیٹ افسوس کرت یا لیتنی کنت ماہم فافوز فوزا عظیما کاش کی بتے آسا تمن ست مت سپدہ بڑ کامیابی حاصل اللہ تعالیٰ چھس فرماوان بڑ کامیابی حاصل کرنچ یل خواہش کانس آس فل یقاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ سو کرن تیل جہاد خدا سند وت اندر کلمہ اسلام کی تھزر خاطر نہایت ایمانداری تو اخلاص سان نفاق ترویت تمن کافرن ست یم دنیا زندگانی چی مل ہیوان آخرتس ومن یقاتل فی سبیل اللہ فیقتل او یغلب فسوف نوتیہ اجرا عظیما یوسکا جہاد کر خدا سن وت اندر پسی مارن یا سپد سوئی غالب دشون حالتن اندر کرو تس عطا بڑ مزور آخرتس اندر وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ بیٚیہِ کیٛاہ عذر چھُ تۄہہِ کہِ تُہۍ چھِو نہٕ جہاد کران خۄداے سٕنٛزِ وتہِ اندر حالانکہِ جہاد کرنُک سبب چھُ موجوٗد سُہ گوٚو گۄڈنی پروردگار سٕنٛدِ کلمہٕ کہِ تھزرٕ خٲطرٕ تمہِ علاوٕ چھُ بیٛاکھ وجہ کہِ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها کمزور بایمان ہندی حفاظت خاطر تہِ چھُ جہاد کرُن ضروری یُتھ تِم کٲفرن ہندِ ظلم سۭتۍ نِش آزاد سپدن یِمن منٛز کینٛہہ مرد چھِ کینٛہہ زنانہٕ چھِ تہٕ کینٛہہ لۄکٕٹۍ چھِ یِم کٲفرن ہِنٛدیو ظلمو سبب پریشان سپدِتھ دعا کران چھِ بٲزی منٛگان چھِ أسۍ سانہِ پروردِگارٕ اسہِ کڑ تہٕ ییٚمہِ شہرٕ أنٛدرٕ نٮ۪بر ییٚمِکۍ لوٗکھ سخت ظٲلِم چھِ یِم اسہِ رنگارنگ مُصیٖبتن گِرفتار کران چھِ وجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا تلتن تسانی خاطر پنٛنہِ طرفہٕ کانٛہہ دوستا بیٚیہِ سوزتن تسانی خاطر پنٛنہِ طرفہٕ کانٛہہ مددگارا یُس اسہِ یِمن ظٲلمن ہِنٛدِ ظُلمہٕ نِش مۄکلاوِ ہے الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ یِمو لوٗکو پوٗرٕ ایمان اوٚن کُنِس خۄدایس تِم چھِ یِم احکام بوٗزِتھ جہاد کران خۄداے سٕنٛزِ وتہِ اندر محض تہنٛدِ رضا خٲطرٕ تہنٛدِ کلمہٕ کہِ تھزرٕ خٲطرٕ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت یِمو کفر تہٕ انکار کوٚر یِم چھِ جنگ کران شیطان سٕنٛدِ خٲطرٕ یعنی کفر کہِ غلبہٕ خٲطرٕ فقاتلوا اولیاء شیطان پس جہاد کٔرِو تُہۍ ای بایی مانو شیطان سٕنٛدٮ۪ن یارن سۭتۍ یعنی کٲفرن سۭتۍ یقین تھٲیِو کہِ ان قید شیطان کان ضعیفا پٔزۍ پٲٹھۍ شیطان سٕنٛز چالہٕ چھےٚ گۄڈٕ پٮ۪ٹھَے سُست کمزور الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه تہۍ وٕچھوکھ نہ تِم لوٗکھ یِمن وننہٕ آیو جنگ مہٕ کٔرِو اتھٕ پنٕنۍ رٔٹِو تمہِ نِش پتھ سردس یِم حُکم تۄہہِ کرنہٕ یِوان چھِ تِمن پٮ۪ٹھ کٔرِو عمل نٮ۪ماز پٔرِو پابندی سان بیٚیہِ دِیِو زکات، مگر تِم ٲسۍ بےتٲبی سان جہادُک اِجازت طلب کران. پلما کُتِب علیہم القتال، ادٕ ییٚلہِ تِمن پٮ۪ٹھ جہاد فرض کرنہٕ آو، اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیت اللہ، تمہِ وقتہٕ لٔج اکھ جماعت تِموٕے أنٛدرٕ لوٗکن یعنی مکچن کٲفرن تیُتھُے کھوژنہِ یُتھ خۄدایس شوٗبِہا کھوژُن، او اشد خشیہ بلکہِ تمہِ کھۄتہٕ زیادے. وقالو، وننہِ لٔگۍ دِلہٕ سۭتۍ یا زیوِ سۭتۍ، ربنا لِم کتبت علینا القتال، خۄدایا اسہِ پٮ۪ٹھ کیازِ کوٚرُتھ ژےٚ وۄنۍ جہاد فرض، لولا اخرتنا الی اجل قریب، اسہِ کون دِژٲے ژےٚ مولت کُنہِ وقتس تام. قل متاع الدنیا قلیل والآخرة خیر لمن اتقا، فرمٲیُکھ تُہۍ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دُنیُک تمتع چھُ سٮ۪ٹھاہ کم، ٲخرت چھُ سٮ۪ٹھاہ بہتر تِمن ہٕنٛدِ خٲطرٕ یِم خۄداے سٕنٛزِ نافرمٲنی نِش پتھ روزن. سُہ ٲخرت حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ چھُ بہتریٖن ذٔریعہٕ جہاد. ولا تُظلمون فتیلا، تۄہہِ ہرگِز کُنہِ قٕسمہٕ ظُلم یی نہٕ کرنہٕ، أکِس پنہٕ دایہِ برابر تہِ، ییٖژ عمل کٔرِو تیوٗت یِیو ثواب عطا کرنہٕ. عملو أنٛدرٕ چھِ جہاد کرُن خۄداے سٕنٛدِ رضا خٲطرٕ بٔڑ عمل، امہِ نِش کیازِ چھِوکھ پنٕنۍ پان محروٗم کران؟ کیاہ تُہۍ چھِو موتس تہٕ مرنس کھوژان؟ موتہٕ خٲطرٕ یُس وقت مُقرر کرنہٕ آمُت چھُ تمہِ نِش ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ تہِ بٔچِتھ. اے نما تکوٗنو یُدرِکُم الموتُ ولو کُنتُم فی بروجٍ مُشیدہ، ییٚتہِ ٲسِو تُہۍ تہٕ تتہِ ضروٗر واتہِ تۄہہِ موت، اگر تہِ ٲسۍ تو تُہۍ چوٗنہٕ سُرخی سۭتۍ مضبوٗط تہٕ محکم کرنہٕ آمتٮ۪ن کلاین تہٕ مکانن اندر. وۄنۍ تُسہِ بُم حسن تُن یقوٗلو حاضی مِن عند اللہ، بیٚیہِ ہرگاہ واتان چھِ تِمن منافقن نعمتھا، ونان چھِ تمہِ ساتہٕ یہِ نعمت وٲژ اسہِ از طرفہِ خۄدا اتفاقن، نتہٕ مسلمانن ہُنٛد طاقت اوس نہٕ کِہیٖنۍ. وۄنۍ تُسہِ بُم سیو تُن یقوٗلو حاضی مِن عندِک، بیٚیہِ ییٚلہِ واتان چھِ تِمن کانٛہہ سختی یا جنگس اندر، تمہِ ساتہٕ چھِ دپان یہِ وٲژ اسہِ تُہنٛدِ طرفہٕ تُہنٛدِ بے تدبیٖری سۭتۍ، گرن منٛز ٲسۍ أسۍ آرام سان، خام خاہ کٔڑِو گرو أنٛدرٕ. کُل کُلُم مِن عند اللہ، تُہۍ فرمٲیوُکھ میون چھُنہٕ اتھ اندر کٕہٕنۍ دخل، سورُے چھُ خۄداے سٕنٛدی طرفہٕ. وما لِہاو لا القومہِ لا یکادون یفقہون حدیثا، بس کیاہ گوٚو یِمن منافقن، یِمن چھنہٕ اکھ کتھ تہِ تران فِکرِ. ما اصابک من حسنتٍ فمن اللہ، حقیٖقت چھِ یی کہِ اِنسانہٕ یہِ کینٛژاہ واتان چھُ ژےٚ رُت رُت، سُہ چھُ خۄداے سٕنٛدی طرفہٕ، سُے چھُ یہِ عطا کران پنٕنہِ فضلہٕ سۭتۍ. وما اصابک من سیئۃٍ فمن نفسک، بیٚیہِ یہِ کینٛژاہ واتان چھُے ژےٚ خراب تہٕ یچھ، تہِ چھُے پنٕنی طرفہٕ، کیازِ سبب تمیُک چھُ چانہِ یچھ عملہٕ تہٕ نافرمٲنی. وارسلنا کلن ناسِ رسوٗلا، اسہِ حظ سوٗزِو تُہۍ واقعی لوٗکن کُن پیغمبرِ برحق، منافق تہٕ کٲفِر متہٕ مٲنۍتن. وقفا باللہ شہیدا، بس چھُ گواہ امہِ کتھِ ہُنٛد اللہ تعالیٰ. من یُطِع الرسول فقد اطاع اللہ، یُس اکھ حکم مانہِ پیغمبرِ برحق سُنٛد تٔمی مون حکم خۄداے سُنٛد، ییٚمۍ نافرمٲنی کٔر تِہنٛز تٔمۍ کٔر نافرمٲنی اللہ تعالیٰ سٕنٛز. یِتھ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛز اطاعت کرٕنۍ عقلن تہِ وٲجِب چھےٚ، یِتھے پٲٹھۍ چھِ رسول کریٖم سٕنٛز اطاعت کرٕنۍ تہِ عقلن وٲجِب. ومن تولا فما ارسلنا علیہم حفیظا، بیٚیہِ یُس اکھ بُتھ پھِرِتھ اعراض کرِ کٔرتن، تُہۍ مہ حظ کھیٚیِو تمیُک غم، بس سوٗزِو نہٕ اسہِ تُہۍ تِہنٛدِ خٲطرٕ رٲچھ کہِ تُہۍ مہٕ دِیِو ہرگِز تِمن کُفر کرنہٕ. ویقولون طاعتن، بیٚیہِ چھِ تِم منافق ونان تۄہہِ برونٛٹھ کَنہِ، سٲنۍ قوم چھِ حُکُم مانٕنۍ، فرمان بردٲری کرٕنۍ. فیضا برزو مِن عندِکہ بیت طایفتم منہم غیر الذی تقول، بس ییٚلہِ نیران چھِ تۄہہِ نِش راتھ کیُتھ چھِ اکھ جماعت تِمو أنٛدرٕ یعنی تِہنٛدۍ زِٹھۍ تُہنٛدِس فرماونس بدل کرنُک مشورٕ کران. واللہ یکتبو ما یبیتون، اللہ تعالیٰ چھُ لیکھان تہِ سورُے یہِ تِم راتھ کیُتھ تۄہہِ خِلاف سٲزِش کران چھِ. واقعس موقس پیٹھ دیکھ سُہ خوب سزا فاردان ہم پسم کریو تیزن بےحودگین کن کان خیال تو التفات وتوکل علی اللہ تُہ پشرو یہ معامل خدایس تس پیٹھ کریو تُہ اعتماد وکفا باللہ وکیلا بس چھ اللہ تعالی تہند وکیل تو کار ساز افلا یتدبرون القرآن کیا چھ منافق تعمل تو غور کران قرآن مجید اندر امچ فساد و بلاغت وچان کوتا تھج درج فصیح و بلیغ ات من خبر ات من تم خبر یم چیز دلالت کران کی بے شک کلام خدا ولو کان من عند غیر اللہ لوجدو فیہ اختلافا کثیرا ہر گہ یہ قرآن مجید آسے خدا اس ورائی بے کنس ان طرف ضرور لبہن تم تل تات مز واریا اختلاف بے اعتبار فساد و بلاغت تی تو پوشیدہ حالات بیان کرنے کی اعتبار تی وَإِذَا جَاهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ بیلی واتان چھ تمن نش کانہ خبرہ امن چ یا خوف سو خبر چھ تم شایع کران تحقیق ورائی تات من چھ نیران واریا خبر بے بنیاد بے اصل ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم ہر گہی سو معامل تم پیش کرن پیغمبر برحق صلی اللہ علیہ وسلم نش یا تمن لوکن نش یم تم وندر معامل شناس یعنی اکابر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین لعلمه الذین یستنبطونه منهم البت زانہن تم لوک یم پور تحقیقات کرون چھ تم وندر امچ حقیقت کیا چھ تو پت یس کت تم مشہور کرنس لائق زانہن سوئی ہے مشہور کرن یس کت نت لائق آسے سوئی ہے محفوظ تھاون ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لتبعتم الشیطان الا قلیلا ہرگہ نئی خدا سن یہ خاص فضل تو رحمت تہ پہ آسے کہ تہ کورنو قرآن مجید آتا تہ کن سوزن پن پیغمبر برحق نت کرو نت کرو تھی ساری کم کینسو شخصو ورائی شیطان سنز مطابات فقاتل فی سبیل اللہ پسی پیغمبر تھی کرو جہاد خدا سنج وت اندر امیک مہ بریو پروا لوک نیرن تہ سی جہادس کن نہ لا تکلف الا نفسک تہ چھ مگر پنی کام ہز ذمہ داری ہن تکلیف دن یوان لوکن ہز کام ہز چھن تہ پٹھ کا تہ ذمہ داری وحرر المؤمنین تہ دیو صرف ترغیب با ایمانن جہاد کرنک تو پت نیرتن جہاد کرن خاطر کان یا مت نیرتن تُہ سپدیو خدایس نش بریو ذمہ اس اللہ ان یکف باس الذین کفروا شاید کہ اللہ تعالی رٹہ پتھ کافرن ہند قوت طاقت زور واللہ اشد باسن کیاز اللہ تعالی چھ یت زیادہ سخت زور کن تو طاقت کن واشد تنکیلا بی چھ زیادہ سخت عذاب کرن کن نافرمان من یشفا شفاعتن حسنتن یکل له نصیب منها یس اکہ بیس شخصس سفارش تو مدد کر کن رت کامہ اندر تس آس تمیک رت حصہ آخرتس اندر من یشفا شفاعتن سیئتن یکل له کفل منها بی یس اکہ سفارش تو مدد کر بیس شخصس کن یش کامہ اندر تس تہ آس تمک سزوک اک حصہ آخرتس اندر وکان اللہ علی کل شیء مقیتا اللہ تعالیٰ چھ پرت چیز پہ طاقت وول سہ پن قدرت ست نیکی پہ ثواب عطا کران تو بدی پہ سزا دیوان ویزا ہوئی تم بے تحیتن فہیو بے احسن منہا او ردوہا بیل آس تہ مسلمانو تعظیم تو سلام یوان کرن پس اسیو تھی تمیک جواب دیوان تمہ خود رت طریقہ تنہی توت تت ہو ان اللہ کانا علی کل شیء حسیبا بے شک اللہ تعالیٰ چھ پرت چیزس پہ باس خاص کرون تو حساب ہون اللہ لا الہ الا ہو معبود برہ گو سوئی کہ کانہ معبودا چھن تسورائی لیجمعنکم الی یوم القیامہ ضرور سمرائی سو تہ سارنی قیامتک دوہ لا ریب فیہ کانہ شکا چھن تمکس واقع سپدنس اندر ومن اصدق من اللہ حدیثا بیٚیہِ کُہ اکھ چھُ خۄداے سٕنٛدِ کھۄتہٕ زیادٕ پٔزۍ زور کلام فرماونس اندر. مکہٕ کیو مشرکو أنٛدرٕ اکھ جماعتا آیہِ مدینہ منورہ، تِموٕے کوٚر ظٲہِر کہِ أسۍ آیہِ مسلمان سپدِتھ تہٕ ہجرت کٔرِتھ. توپتہٕ گٔیہِ بیٚیہِ واپس، ہیٖلہٕ کوٚرُکھ، أسۍ اَنو تورٕ مالہِ تجارت، توپتہٕ آیہِ نہٕ واپس کینٛہہ تہِ. تَتہِ سپٕدۍ مُرتد. تِمن مُتعلِق سپز مسلمانن زٕ جمٲژ، اَڑیو دوٚپ تِم چھِ کٲفِر، اَڑیو دوٚپ نہ تِم چھِ مسلمان. اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان تِم چھِ واقعی کٲفِر، اے مسلمانو تُہۍ کیازِ چھِو اختلاف کران اتھ منٛز؟ فما لکم فی المنافقین فیتان، اے مسلمانو بس کیاہ سپدوو تۄہہِ منافقن ہٕنٛدِس معاملس منٛز؟ کیازِ گٔیہِ تۄہہِ اندر زٕ جمٲژ؟ اکھ جماعت چھِ دپان تِم چھِ کٲفِر، بیاکھ جماعت چھِ دپان تِم چھِ مسلمان. مُتفق سپدِو تِہنٛدِس کٲفِر آسنس پٮ۪ٹھ. واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ تعالیٰ ہن پھِرِ تِم واپس کُفرس کُن پنٕنیو یچھ عملو سببہٕ. اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیاہ تُہۍ چھِو یژھان وتھ ہاوٕنۍ تِمن یِمن وتھ راورٲو اللہ تعالیٰ ہن؟ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، یس وتھ راوراوِ اللہ تعالیٰ تسٕنٛدِ خٲطرٕ لٔبِو نہٕ تُہۍ کانٛہہ وتھا بایمان بننٕچ. ودو لو تکفرو نہ کما کفرو، تِم کیاہ آسہن مومِن، بٔلکہِ چھِ تِہنٛدِ دِلٕچ خٲہِش کہِ ہرگاہ تُہۍ تہِ بٔنِو کٲفِر یِتھ پٲٹھۍ تِم کٲفِر چھِ. فتقو نو نہ سوا، بس بنِہو تُہۍ سٲری ماز اللہ برابر کُفرس اندر. وۄنۍ ییٚلہِ تِہُنٛد خیال تۄہہِ نٮ۪سبت یہِ چھُ، ولا تتخذوا منهم اولیاء، بس مہٕ بنٲوِن تِمو أنٛدرٕ کانٛہہ پنُن دوست تہٕ یار. حتا یُہاجِرو فی سبیل اللہ، یوٚتانۍ نہٕ تِم بیٚیہِ ہجرت کرن محض خۄداے سٕنٛدِ رضا خٲطرٕ. فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، بس اگر تِم اسلام نِش اعراض کرن، بُت پھِرن، کُفرسٕے پٮ۪ٹھ بدستوٗر روزن، تیٚلہِ رٔٹِوُکھ تہٕ مٲرِوُکھ ییٚتنَس پٮ۪نو تہٕ تَتِنَس. وَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلا نَصِيرًا، ہرگِز مہٕ بنٲوِن تِمو أنٛدرٕ کانٛہہ کانٛہہ نہ دوست نہ مددگار، تِمن نِش روٗزِو بِلکُل الگ. اِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، مگر مہٕ مٲرِوُکھ تِم یِم دُشمنو نِش الگ سپدِتھ اِلحاق کرن تتھ قومس سۭتۍ یِمن سۭتۍ تۄہہِ سُلوٗک معاہدٕ کوٚرمُت آسوٕ. اَو جاؤوکُم حَسِرَت صُدُورُہُم أَن یُقاتِلُوکُم او یُقاتِلُو قومَہُم، بیٚیہِ مہٕ مٲرِوُکھ تِم ہرگاہ تِم تۄہہِ نِش براہ راست صُلح خٲطرٕ یِن، یتھ حالتس اندر کہِ دِل تِہنٛدۍ آسن تۄہہِ سۭتۍ لڑٲے کرنہٕ نِشہِ یا تُہنٛدِ طرفہٕ پننِس قومس سۭتۍ لڑٲے کرنہٕ نِشہِ چۄنٛگرنہٕ آمٕتۍ، یعنی تِم آسن یژھان غیر جانبدار روزُن، تِمن سۭتۍ تِم کٔرِو جنٛگ. تُہۍ مٲنِو یہِ خۄداے سُنٛد یژھان کہِ تِہنٛدٮ۪ن دِلن اندر ترٲو اللہ تعالیٰ ہن تُہنٛد حیبت، تِم آیہِ تۄہہِ نِش صُلحُک درخاست ہیٚتھ. وَلَو شَاءَ اللّٰهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، ہرگاہ خۄدا یژھِ ہے تِمن کرِ ہے تۄہہِ پٮ۪ٹھ مُسلط. فَلَقَاتَلُوكُمْ، تیٚلہِ کرہن تِم تۄہہِ سۭتۍ مُقابلہٕ تہٕ جنٛگ. فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، بس ییٚلہِ تِم الگ روٗدۍ تۄہہِ سۭتۍ جنٛگ تہٕ لڑٲے کرنہٕ نِشہِ، تَمہِ علاوٕ سوٗزُکھ تۄہہِ کُن پیغامہِ صُلح. وما جعل الله لكم عليهم سبيلا، بس اتھ صوٗرتس اندر تھٲو نہٕ اللہ تعالیٰ ہن تُہنٛدِ خٲطرٕ تِمن سۭتۍ خامخا جنٛگ کرنٕچ کانٛہہ وتھا، یعنی اتھ صوٗرتس منٛز چھُنہٕ تۄہہِ اِجازت تِمن سۭتۍ جنٛگ کرنُک. ستجدون آخرین یریدون ان یامنوکم ویامنو قومہم، تُہۍ لبیون بیاکھ جماعتا یِم یژھان چھِ تۄہہِ نِش تہِ امنس منٛز روزُن، پنٕنِس قومس نِش تہِ امنس منٛز روزُن. کُلما رُدو الی الفتنتی ارکسوا فیہا، مگر ییٚلہِ تِمن کانٛہہ فتنس کُن واپس نِوان چھُ، فوراً چھِ بٕتھۍ کِنۍ تتھ منٛز پیوان. فیلم یاتزلوکم ویلقوا الیکم السلم ویکفوا ایدیہم، بس ہرگاہ تِم تۄہہِ نِش الگ روزن نہٕ پیغام صلح سوزن ات پن پت رٹن فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم تیل کرو تم گرفتار بی مرو کتنس پینو تو تتنس اولائک جعلنا لکم علیہم سلطانا مبینا یم ام قسمک لوک اہند خاطر دت اس تہوی دلیلہ صاف تو روشن رٹنس تو قتل کرنس پہ وما کان لمومن ان یقتل مومنا الا خطا بیچن جائز کنس بائی مانس سو کیا ماری کنس بائی مانس مگر ای وش پٹ بغلتی کنس ماری تمی حکم چو یہ ومن قتل مومنا خطان فتحریر رقبت مومنت ودیت مسلمت الى اہلی یس اکا کنس بائی مانس بغلتی ماری قتل کری تسن گس اخ بائی مان غلام یا کنیز آزاد کرن بی گس خون بہا دن مقتول سن ورسن کن وراثت کی حق موجود وراثت کی حص موجود الا ان یصدقو مگر ایت مقتول سن ورس معاف کرن سوری یا کان حص تمز تل نکین فین کان من قوم عدو لکم وہو مؤمن پس ہرگا مقتول آس دشمن ہند قوم مز مگر آس سو مقتول پان بائی مان فتحریر رقبت مومنا تیل چھ قتلس پیٹھ مٹی صرف بائی مان غلام آزاد کرن بی نکین وین کان من قوم بینکم وبینہم میثاق ہرگا مقتول آس تمی قومک یمن سیت تہ عہد و پیمان آس فدیت مسلمت الى اہلہ وتحریر رقبت مومنا تیل چھ قتلس پیٹھ مٹی اخ خون بہا دین مقتول سنن ورسن کن بی بائی مان غلام آزاد کرن امن لم جد فسیام شارعین متتابعین ویمس غلام آزاد کرن میسر سپدی تم سن گچھ دون رتن پیدر پی روزدار روزن توبتم من اللہ یہ اللہ تعالیٰ سن طرف تہند حق توب وکان اللہ علیما حکیما اللہ تعالیٰ چھ سوری زانن وول بوڑ حکمت وول ومن یقتل مومنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا بیو سکا قتل کری کنش بائی مانس اکھت دیدو دانست تم سن سزا چناری جہنم تتمز روشسو ہمیش عبدالآباد وغضب اللہ علیہ ولعنہ وعد له عذابا عظیما بیچ تس پیٹھ غضب خدا بے لعنت خدا بیچ تہند خطر تھومت تم تیار بوڑ عذاب یا ایہا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ ای بائی مانو یل تو سفر رسو کران خدا سن وتہ اندر یعنی جہاد کرنے ایسو نیران وتبینوا ولا تقولوا لمن القا الیکم السلام لست مؤمنا تم ایسو تمن یم تو اسلامی سلام کرن یا کلمہ شریف پرن یم سو تیون مسلمان آسن ظاہر سبدی زور ونان کہ تس چھو نہ دل کن مسلمان تبتغون عرض الحیات الدنیا یت حالس مز کہ تھی ایسو ژھانڈان دنیا چی زندگی ہن سامان مال غنیمت حاصل کرن سیت وعند اللہ مغانم کثیرہ پس اللہ تعالیٰ سی نش بے شمار مال سی کون کریو تی جائز طریق حاصل ناجائز طریق دنیوک مال حاصل کرن چھو ناجائز ذالک کنتم من قبل تند حال تہ اس تھی یعنی اسلام کی کلم ورائے اس نو تہ اسلام کا علامت ومن اللہ علیکم پس تھو اللہ تعالیٰ بڑ منت تہ پیٹھ اسلام توفیق دن سیت فتبینو پس اسو تہ وار تحقیق کران یمن لوکن ہند حال کیا چھو یم چھا دشمن کن دوست پور مر گچھن کن قومس پیٹھ حملہ کرن بی کریو غور کہ تہ حالت تس ابتدا اندر یچی ان اللہ کان بما تعملون خبیرا پز پٹھ اللہ تعالیٰ چھ پور زانان کہ تہ کران چھو لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر چھن برابر بائی مانا اندر تم یم کنی عذر ورائے جہادس نیرنی چھ پت روزن والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم بي محض خداي سند خاطر مال و جان سے جہاد کرن فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة فضیلت دیت خداین مال و جان سے جہاد کرونین جہاد نش پت روزونین نش درجس تو مرتبس منز وکل وعد الله الحسنى اگر کہ دوشوین چھ اللہ تعالیٰ رت ثواب وعد عطا کرمت ایمان کی سب وفضل الله المجاہدین على القائدین اجرا عظیما مگر فضیلت دیت خداین جہاد کرونین تم نش پت روزونین پیٹھ بج مزوری سیت درجات منه مغفرة ورحمة يمشي پروردگار سن طرف درجات يمشي تمن عطا کري بي كورن تمن عطا مغفرة رحمت وكان الله غفورا رحيما الله تعالى چه سطح مغفرة کرون سطح رحم کرون ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم پس پٹ یلتمن گری بہونین جہادس ننیر ورین یمو پنج پان ظلم کور ترک ہجرت کرن سیت قبض روح کرن خاطر ملائک یوان چی تم چی پرسان تو کت حالس منز ایسو قالوا كنا مستضعفين في الارض تم چی جواب دیوان اسی ایس کمزوری تو بے بشی ہندس حالت سندر دشمن ہندی خوف ایس نہیں ہکان پنن اسلامی عقائدن پیٹھ عمل کرت ضروریات دین تو شاعری اسلام بجا انت قالو ملائک چک دپان الم تکن ارض اللہ واسعتن الم تکن ارض اللہ واسعتن فتہاجروا فیہا کیا خدای سن زمین اس نہ کھول تو ہکیو نا بے کن جائے ہجرت کرت تمن پورن امیک جواب اولائک مأواہم جہنم وسعت مصیرا پس تمن لوکن ہن جائے چھ جہنم کتا یا جایا چھ سو تہن واتن خطر الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان مگر چھ مستثنا امنش تم یم واقعی کمزور نہک ونی آسن مرد وندر زنان وندر تو لوکٹو شرے وندر لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا يمن حقهن كن حيل سيج ام شهر اندر سلت نئيه تمن كان واتا سلن خطر وجنش بے خبری سب فولائك عسى الله عن يعفو عنهم پس تمیم چه تین جاق چه امید کہ اللہ تعالیٰ کر تمن ماف وکان الله عفوا غفورا اللہ تعالیٰ چه سٹا ماف کرون سٹا مغفرت کرون ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعا بيوسكا هجرت كري خداي سنج وجه اندر سلاي بزمين سندر واريا جاي بسن خطر وسي جاي گزاري معاش خطر ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله بيوسكا دراو پني وطن منز هجرت كريت خداي ستنج رسول اسكون ثم يدرك الموت توپتي تس ایت حالس مز مرگ فقد وقع اجره علی اللہ بے شک تم سز مزود ثواب سپود مٹی خدایس وکان اللہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ چھو سٹا مغفرت کرون سٹا رحم کرون وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ بیلی تُس کنی قسم کی سفرس نیران ایسی وی بائی مانو پس چھن کان حرج تو ہی ہرگہ تھی نماز ہند رکات کمی کرو ثورن رکات نماز بدل پریو زی رکس سو گئی پیشن نماز دیگر نماز تو خفتن نماز یمو ور نماز ثورو رکات خطر کم چھ تم گئی صبح نماز تو شام نماز تم چھ برابر پنسی حالس پہ تھونی صبح زی رکت فرض شام تری رکت فرض سنت اختیاری آو موقع پرن آو نو موقع ترون تخت چھنو کم باز خاص ان خفتم من یفتنکم الذین کفرو ہرگہ توی خوف آسی کفرن تو دشمن ہند پریشان کرنک ان الکافرین کانو لکم عدو مبینا پس پیٹ کافر چھ ہمیشہ تو ہن لین دشمن وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ پَسَلِ تُشْتِمَنْ مَنْ تَشْرِیف تھاوانَ سِو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا توہی پتو یس امام آسی فوجک فَاقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَا تو پتے تو اراد کریو تیم نماز پرناونک فَلْتَقُمْ تَوَائِفَتُمْ مِنْهُمْ مَاكْ پس وچناک جماعت تیم پرن تو اسیت نماز وَلْيَخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ بیرٹن تیم سلح پن پانس سوت فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ پسل تیم اخ رکات پرن تیم نیرن تو پت کن نگرانی تو پہر دن خطر وَلْتَاتِ تَوَائِفَتُنْ اُخْرَا اَتْ جَائِن دویم جماعت لَمْ يُسَلُّوا یمو نہ ونہ نماز ادا کر فل یسلو ماک پس پرن تم نماز مسبوخ بنت تہ ست ول یا خزو حضرهم واسلحتهم تم تہ رٹن پانس ست پن سلح سامان کیاز نماز مزے ما پی دشمن ست مقابل کرن ود الذین کفروا لو تغفلون عن اسلحتکم وامتعتکم کیاز کفرن ہز خواہش ہرگہ تی سلح سامان نش کن وقت بے خبر سپدیو فیمیلون علیکم میلتن واحدہ تم کرن تن سات تہ پہ کن حمل ولا جناح علیکم ان کان بکم ازم من مطر او کنتم مرضا ان تدعوا اسلحتکم بیچن تہ کان گنا ہرگہ تہ رود بارش ہند کان تکلیف آسی یا اسیو تہ بیمار تم سات کیا مچرائیو تہ سلح وخذو حذرکم تو پت گژھ پن بچاؤ کرن دبس خبردار روزن ان اللہ عدل الکافرین عذاب مہینا پز پٹ اللہ تعالیٰ چھ تیار تھومت کافرن خاطر خار تو ذلیل کرون عذاب فیضا قدیتم الصلاۃ فاذکروا اللہ قیاما وقعودا تسل تو نماز خوف مکلیو پس کرو خدای سن یاد ودنی تی بیت تی والا جنوبکم بے لر ترویت تی غرض پرت حال سندر روزو مشغول بذکر الہی نماز منز اس تخفیف مگر ذکر خدا چو پرت حالس منز برابر فیزت مانن تم فاقیم الصلاح پاسر تی خوف دور سبدت اطمینان حاصل سپدی یا سفر ختم سپدت پنس شارس منز واتو تو مقیم سپدیو پس تھو برپا نماز قید موجوب حسب معمول ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کیاز پز پٹ نماز چھ فرض تہ مٹ با ایمانن پٹ وقت چھ پابندی سان پس چھ نماز فرض آسن مخ ادا کرن لازم وقت مقرر کرن آمت آسن مخ پنس وقتس پٹ ادا کرن ضروری تہ لازم ولا تہنوا فی ابتغاء القوم بیم ٲسیو سستی تہ کوتاہی کران دشمنن پتہ لارنس اندر تھکن کی سب ان تکونو تعلمون وانهم يعلمون كما تعلمون ہرگہ تی دوت دگ محسوس چھو کران زخمن تو چھکن ہندی وجہ تہند دشمن تی چھو چھکن تو زخمن ہنز دگ محسوس کران تہندی پٹ مگر تمن کون چھ سستی تو کوتاہی گژھان حالانکہ وترجون من اللہ ما لا یرجون تو چھو خدایس نش تمی بڑی ثوابک امیدوار یمش نہ تمن کان براتا چھ ام مخ گچھو تو زیادہ چست چالاک آسن وکان اللہ علیما حکیما اللہ تعالیٰ چھ سور زانون سٹھا حکمت وول انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ پز پٹھ نازل کور اسہ تہ پٹھ یہ کتاب قرآن مجید پوز حکم ہیت یت تی فیصلہ کریو لوکن مز تمی موجوب بی تی اللہ تعالیٰ بذری وحی ہوو تو بوو ولا تکن للخائنین خصیما بیم سپدیو تی خیانت کرن طرف دار وستغفر اللہ بی میو خدایس مغفرت ان اللہ کان غفور رحیما بے شک اللہ تعالیٰ چھ سٹھا مغفرت کرون سٹھا رحم کرون ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم تو محض کرو جواب دی تمن لوکن طرف یم خیانت کران نقصان چ واتناوان پانس ان اللہ لا يحب من کان خوانن اسیما پس پوچھا اللہ تعالیٰ چھن پسند کران تس اس بوڑ خیانت کرون آسی اس بوڑ خطا کار آسی یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ یم لوگ چھ یہ پنن خیانت لوکن نشی مند چھت کھٹان مگر خدای سے چھن مند چانت کھٹان وہو ماہم از یبیتون مالا یردہ من القول حالانکہ سہ چھ تمن پرت وقت سیت آسان خصوصاً یم سات رات کیت تدبیر سوچتس متعلق تم کت کران یمن نس روزی چھ وکان اللہ بما یعملون محیطا اللہ تعالیٰ چھ تہذن سارنی کامین پن علم اطلاع سیت احاطہ کرت تہند علم نبر چھن کانہ کتھا تو کانہ کاما ہا انتم ہا اولائی جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا اے مسلمانو تھی گو تمے یم جواب دہی چھو کران مجرمن ہند طرف یت دنیا چی زندگی اندر ومن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ تھی ونتو قیامت دہ کو کری جواب دہی تہند طرف خدایس نش امن یکون علیہم وکیلا نت کس نا بنی وکیل تہند تہند طرف خدایس نش ومن یعمل سوءا او یظلم نفسہ بیسکہ کانہ یچ کاما کری یمک ضرر بیس واتی نت کری ظلم پن پانس یعنی یمک ضرر امس پانسی واتی ثم یستغفر اللہ تو پت منگ مغفرت اللہ تعالیٰ ہس تمہ گناہ نش یجد اللہ غفور الرحیم سلب اللہ تعالیٰ سٹھا مغفرت کرون سٹھا رحم کرون ومن یکسب اسمن فانما یکسبه علی نفسه بیسکا کان یش کما چھ کماوان سہ چھن کماوان کی مگر پنسی پانس پیٹھ بڑ خرابی وکان اللہ علیما حکیما اللہ تعالیٰ چھ سوری زانون سارنی کامین اندر سٹھا حکمت وول ومن یکسب خطیتا او اسما ثم یرمی به بریا ویسکا کان گناہ نزانت یا زانت کری پان تو پت لاگی تمچ ہانس کانس بے گناہس فقد احتمل بہتانا و اسما مبینا پس بتحقیق تم کھور پنی گردن پیٹھ اپزک تو نن گنہک اک بوڑ بورا ولولا فضل اللہ علیک و رحمتہ بے ہرگنے خدای سند بوڑ فضل تو بوڑ رحمت تہ شامل حال آسے لہمت طائفتم منہم ان یدلوک البتہ تمو اندر ایک جماعتن کرو پخت اراد تہ ڈالن خاطر غلطی اندر تراون خاطر وما یدلون الا انفسهم وما یدرونک من شای ڈالن تو گمراہ کرن تم مگر پننی پانن تہ ہکیون کا ضرورت نقصان واتن تہ ہکان کا ضرورت نقصان واتن پنو چالکی اندر کئی چیز سیت وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمت وعلمک ما لم تکن تعلم کیاز اللہ تعالیٰ سوز تہ پی کتاب قرآن مجید بی ہچنینو تہ عقل ہن کت بی ہچنینو تہ تم کت یم نہ تہ زانی ہو بروٹ وکان فضل اللہ علیک عظیما ہمیشہ رود تہ پیٹھ اللہ تعالیٰ سن بوڑ فضل لا خیر فی کثیر من نجواہم کانہ خیر و برکت چھن عام لوکن ہندین اکثر پوشید مشورن اندر الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس مگر کانسی تمو اندر خیرات کرنک یا کنی رچ کامی ہند کرنک یا لوکن اندر اتحاد و اتفاق کرنک تجویز و ترغیب آس کورمت تمن مشورن اندر چھ واقعی خیر و برکت ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نوتیہ اجرا عظیما یسکہ ام قسم چی کامی کری محض خدای سند رضا ژھانڈنہ خاطر ریاست تو شہرت حاصل کرنہ خاطر نہ پس کرو اس تس بروٹ پان عطا رچ مزور مگر یمن خیانت کرن ہند پوشید مشور ام قسم چھن کیاز تمو کر مخالفت نبی کریم سنز ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى یوسا کا مخالفت کر رسول کریم سن صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت وت تس نش وار ظاہر سپدن پتہ ویت تب غیر سبیل المؤمنین بی کر پیروی بائیمان ہز وت ور بی کن وت ہز نولہ ما تولا ونسلہ جہنم وسات مسیرا پھیرون سہ تھی طرفس کن یت کن سہ پھیور دنیا مز یہ سہ کرن لوگ تی دموس کر وگ تروس ڈیج مگر واتن سہ پتو لاک ناری جہنمس سٹھا یت سہ تہ واتن جایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ پز پہ اللہ تعالیٰ کر بخشائش سزا دت تت کت کہ تس کے یہ کان چیزا یا کان شخصا تہند شریک ٹھہراؤن بلکہ مشرکس ہمیشہ عبداللہ آباد سزا مز گرفتار روزن و یغفر ما دون ذالک لمن یشاء تم ور یعنی شرک ور گناہ آسن تم کر مغفرت تو بخشائش اللہ تعالیٰ سزا دن ور یس یچ تس گناہ صغیر ٲستن یا گناہ کبیر البتہ اگر مشرک شرک نش پت روز پوز توبہ کر بصدق دل مسلمان سپدی کنس خدایس پس کر سہ لب تیل عذاب دائمی نش نجات مشرکس بخشائش نہ سپدن وجہ چیز ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا اس شخص اللہ تعالیٰ سیت کان شریک ٹھہراوان سہ امر حق نش دور بج گمرہی اندر پیوان سہ امر حق گو توحید باری تعالی اس عقل کن تہ واجب چھ تمہ علاوہ حضرت ثانی مطلق سندو حقوق اندر تس تعظیم کرن لازم مشرک چھ پن شرک سیت حضرت ثانیہ سنز احانت بے تعظیمی کران تمی چھ تس عذاب دائمی سزا مقرر کرنا آمت باقی گناہ یم چھ اگرچہ تم چھ گمراہی مگر توحیدس خلاف چھن تم مکھ آئے تم قابل عفو مغفرت قرار دن شرک تو کفر گو کنوی ناقابل مغفرت آسنس اندر کیاز کفرس اندر تو چھو انکار ثانیہ لبنہ یوان لہذا چھ دوشوئی ناقابل مغفرت سزاوار عذاب ابدی یم مشرک کتہ بے عقل تحمق چھ ان یدعون من دونه الا اناسا یم چھن اللہ تعالیٰ سنز عبادت ترویت عبادت کران مگر اک تمنی چیزن ہنز یمن زنان ناو چھو مثلا لات عزا منات وغیر وان یدعون الا شیطانا مرید لعنہ اللہ بے چھن یم مشرک عبادت آلو دیوان مگر تس سرکشت نافرمان شیطانس یس اللہ تعالیٰ پن خاص رحمت نش دور کورمت چھو وقال لا اتخذن من عبادك نصيبا مفرودا یم شیطان مردودن تو ملعون گسن یم شیطانن مردود تو ملعون گسن کی وقت لاف دیوان ونمت چھو زبرٹن ضرور چانیو بندہ اندر مقرر اک حصہ تمن یہ بنانا سہ تم آسن تہ کران ولاؤدلنہم بکرک تم ضرور شرکی تو کفری یچ عقائدو سیت گمراہ ولاؤمنینہم بی تراو بہ ضرور تہندین خیالاتن اندر تمے ہوس تہ آرزو یمو سیت گنہن تہ نافرمانین کن رغبت حاصل کران تمن گنہن ہند ضرر تہ نقصان آسک نہ درٹھی یوان ولاآمرنہم فلیبتکن آذان الانام بی آسک بہ کفر چن تو فسق چن کامن ہند حکم کران چنانچہ تم آسن خدایس معبود برعکس ورائے بین ہندین ناون پیٹھ جانورن نامزد کرت ناو تھوت نو تھوت تہندین کنن ترت دیوان نشان تھاوان ولا آمرنہم فلیغیرن خلق اللہ بی آسک بہ تم ہیچناوان پس آسن تم خدائے سنز شکل پید کرمت شکل تغیر دیوان شکل تغیر دن چھ فسکچ کام مثلا ریش کاسن بتس یا بدنس کن جائے خال تو نشان تراون یا ناو لکھناون چنانچہ حدیث شریف مز آمت من فرمو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان الوشر دان زاویل تو نک کرنا نش والوشمی بے خال تو نشان تراون نش ون نطف بے سفید وال کل مز یا ریش مز لمت کڑنے نش یہ گو شکلی تغیر دن بیس حدیث شریفس مز آمت لانت خدا تم شخصن یم خدا سنز پید کرم شکل تغیر دن حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمو لانت خدا خال تراون زنانن اک سندس مستس بیس سندس مستس ست ملناون زنانن یت گون مس بوزن یی بی بتس ڈیکس لمت وال کڑون زنانن دندن پارواو ست یا بی کن چیز ست خوبصورتی خاطر نکراون زنانن یم کی گئی خدای سن پید کرم چی شکل تغیر دیون زنان اتھے پاٹ حدیث شریفس مز آمت زین الرجال باللحا و زین النساء بالزوائب مردن آو زینت دن ریش ست زنان آو زینت دن مس ست لہذا گو مردن ہند ریش کاسن یا کرپن زنان ہندس ہند مس کاسن یا کرپن خدای سنز پد کرمچ شکل تغیر دن امکوئی تجویز انسانس شیطان کران توے چھ ریس کاسن گناہ کبیر اندر تمہ علاوہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سندس صریح حکمس ریش کاسن سیت مخالفت سپدان بخاری شریفس مل حدیث شریف کہ فرمو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھی کرو اے مسلمانو بائی مانو مشرکن ہز مخالفت تھی تھو ریش پور گونس کرو پس مشرق چھ گونس تھاوان تو ریش کاسان بیاکھ حدیث شریف چھ صحیح مسلم اندر کہ فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خالف المجوس والمشرکین مخالفت کرو آتش پرستن ہز بی مشرکن ہز مشرق اس ریش کاسان مجوس اس ریش کرپان یہ چھ صریح فرمان پیغمبر اسلام ریشس متعلق اللہ تعالیٰ فرماوان قرآن مجید اندر فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم خوچن تم لوگ یم پیغمبر برق سندس حکمس مخالفت کرن کہ تمن واتی دنیا سندر بڑ بلایا آخرت سندر کڑ عذاب بیس آئی کریم سندر چلو تعالیٰ فرماوان وما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا كش بايمان مردس يا بايمان زناني چون هرگز جمی کچون اختیار کلی الله تعالی بیتون پیغمبر کونی کچ متعلق حکما فرماون تمن کیا روز کان گنجائش تات حکمس بدل کرنچ یس شخصا خدا و رسول سندس حکمس بدل کری پس بتحقیق سہ پیو ننہ گمراہی اندر یمک انجام چھ نار جہنم کوتا افسوس تمن مسلمان ہند یم رسول کریم سند محبت تو مطابات دعوی دیوان چی تو پت چی تہندس ات صریح حکمس مخالفت کران ریش کاسن سیت تون تہند حکم پس پش ترویت نظر انداز کرت شیطان سندس حکمس تعمیل کران تسنز لاف زنی ہن تصدیق کران امی چھ شریعت حکم کہ اس ریش کاسی یا کرپی سہ فاسق فاسقس پت نماز پرن چھ حرام ومن یتخذ الشیطان ولیا من دون اللہ فقد خسر خسرانا مبینا ویسکا شیطانس تھائی پن دوست رفیق خدایس ورائی یعنی خدای سن اطاعت کرن شیطان سنز اطاعت کری سہ شخص پیو بڑس نقصانس اندر سہ بوڑ نقصان گو ناری جہنمس گرفتار سپدن یعیدہم و یمنیہم شیطان چھ تمن لوکن شرکی عقائدن متعلق اپز وعدہ کران خیالاتن اندر ہوس تو خواہش پید کران گنہن تو نافرمانین اندر مزہ تو لذت آسنک وسوس تراوان آمدنی زیادہ سپدنک تما دت حرام تجارت ناجیز معاملاتن مرتکب سبدنس پیٹھ آماد کران وما یعیدهم الشیطان الا غرورا شیطان چنو تمن یم واد دیوان مگر محض دوکت فریب اولائک ماواهم جہنم ولا یجدون عنها محیسا امی قسمک لوک یم شیطان سنزی وتی پکن تہندین حکمن تعمیل کرن تہنز جائے چھ ناری جہنم توت وتت لبن تم تمہ نش ثلنچ کانہہ صورتا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وہی مولوکو خدائے سندس لا شریک آسنس پس کر بے کرکھ رچ عمل جلدی واتناوکس تم تمن باغن مز یمو مز کل پکان آسن تمنی باغن مز روزن تم ہمیش عبدالآباد وعد اللہ حقا یہ خدائے سند پوز وعد ومن نصدق من اللہ قیلا خدائے سند خط کوند ونن چھ زیادہ پوز زیادہ صحیح لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب اے مسلمانو نجات سعادت ابدی امک وعد کرنا آو سو بن تہندو خالی آرزو سیت نہ بن سو اہل کتابن ہندو ژھرو آرزو سیت بلکہ سپد سو حاصل صرف ایمان سیت اعمال صالح سیت من یعمل سوءن یجز بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا بس اس شخصا اطاعتس مز کمی کران کہ یش کاما کری سو از قسم عقائد ایسن یا از قسم اعمال ایسن تت بدلی تس ضرور سزا دن آخرتس اندر ہرگز سو یش کام از قسم عقائد شرکی و کفری آسی تیل چو تمن عذاب دائمس سزائی ابدی اس گرفتار سپدن ہرگز سو یش کام عملی آسی تم نش توبہ آسن آمد کرن تات خدای سند طرف بخشیش آسن سپزمز تیلی تس سزا دن کنی محدود وقتستان تمی عذاب نش لبن سو خدای سور کنسی کس کنسی دوستس کنسی مددگارس جس تمس موکلاوی ہے ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وهو مؤمن بیسکا کہ رزق ما کری مرد اندر یا زنان اندر بائی مان اولائک یدخلون الجنة ولا یظلمون نقیرا پس تمہیں لوک واتن جنتس تمن یین کن قسم ظلم کرن تہنز کان صحیح عمل یین ضائع کرن یتھائے کریمس مز آو ذکر کرن بائی مان آسنک امہ اندر چھ مراد تمہیں یم تتھ دینس پیٹھ آسن جس دین خدایس نش منظور تو مقبول دین آسی سو گو دین اسلام اہل اسلام گئی تمہیں یمن مز یم تر صفت آسن پور تو کامل فرمانبرداری اخلاص بیئی اتباع ملت ابراہیمی چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماوان ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا کو اکاچ رد دین کن تمس شخص خط یم پنن گردن در پن بت کرن معبود برعکس کن یعنی فرمانبردار سپد عقائدن تو عملن اندر در حالت کہ سہ آس بہ اخلاص سارنی کامن اندر کہ عملہ کر کن ذاتی مسلات یا ظاہر دری خطر بی کری مطابات از ابراہیم سندس ملتس یعنی اسلامس یت مز کن قسم حجر تو کجی چھ تمہ علاوہ تہ سہ ملت قابل اتباع پیروی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا کیا اللہ تعالیٰ چھ اختیار کورمت حضرت ابراہیم پنن مخلص دوست یہ کت ظاہر کہ دوست سندس طریقس پہ پکن چھ محبوب تو مقبول آسان یم تہندی ملت مطابات کرن تہندی خاطر چھ نجات سعادت اللہ تعالیٰ سنزی پور اطاعت کرن چھ لازم کیازی ولی اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض خدای سندوی چھ تو سوری یہ آسمانن تو زمینس اندر چھ وکان اللہ بکل شیء محیطا بی چھ اللہ تعالیٰ پرت چیزس احاطہ کرت پن علم سیت یمنی دون چیزن پیٹھ چھ وجوب اطاعتک دار و مدار اک کمال سلطنتس پیٹھ بی کمال اطلاع علمس پیٹھ یم دوشوی چیز چھ اللہ تعالیٰ سی منز بدرجہ اکمل موجود. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اے پیغمبر برعکس صلی اللہ علیہ وسلم، بیٚیہِ حظ چھِ لوٗکھ تۄہہِ یتیٖم زنانن ہٕنٛدِس نِکاحس مُتعلِق فتوا پرٛژھان. قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِن، تُہۍ فرمٲیوُکھ اللہ تعالیٰ چھُ تۄہہِ اِجازت دِوان تِمن سۭتۍ نِکاح کرنُک، بشرطے کہِ تُہۍ کٔرِو تِہنٛدۍ حقوٗق پوٗرٕ ادا. وما یُتلٰی عَلَیکُم فِی الْکِتٰبِ فِی یَتٰمَى النِّسَآءِ اللٰتِی لٰا تُؤْتُونَہُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، وۄنۍ یِم آیات پرنہٕ یِوان چھِ تۄہہِ پٮ۪ٹھ، تِمن چھُ تعلُق تِمن یتیٖم زنانن سۭتۍ یِمن نہٕ تُہۍ سُہ پنُن حِصہٕ دِوان چھِو یُس تِہنٛدِ خٲطرٕ مُقرر کرنہٕ آمُت چھُ، بیٚیہِ چھِو تُہۍ خٲہِش تھاوان تِمن سۭتۍ نِکاح کرنُک، یُتھ تمی بہانہٕ کھیٚیِو تِہُنٛد مال. تِمن یتیٖم زنانن ہرگاہ تِم مالہٕ جایداد تہٕ حُسنہٕ جمالہٕ واجنہِ آسن، تیٚلہِ چھِو تِمن سۭتۍ نِکاح کران. مگر شریعتہٕ موٗجوٗب یُس میٖراث تہٕ مہر تِہُنٛد حق چھُ آسان، تہِ چھُوکھ نہٕ برابر ادا کران. اگر صاحب حُسنہٕ جمال تِم آسان چھنہٕ، تیٚلہِ چھِو تِمن سۭتۍ نہ پانہٕ نِکاح کران، نہ چھُوکھ بیٚیہِ کٲنٛسہِ سۭتۍ نِکاح دِوان کرنہٕ، کیٛازِ نٹھ چھو آسان کہِ تِہُنٛد مال دولت ما روزِ نہٕ تیٚلہِ اسہِ نِش. ول مُستدفیٖن من الولدان، بیٚیہِ چھُ اللہ تعالیٰ حُکُم فرماوان ضعیٖف تہٕ بیکس لۄکٹٮ۪ن ہٕنٛدِ حقہٕ. وَن تقوٗمو للیتاما بالقسط، بیٚیہِ چھُ اللہ تعالیٰ حُکُم فرماوان کہِ یتیٖمن ہٕنٛدِ حقہٕ کٔرِو پرٛٮ۪تھ معاملس انٛدر عدل تہٕ انصاف. وما تفعلوا من خیر فإن اللہ کان بہ علیما، بیٚیہِ تھٲیِو وارٕ ییٚمہِ کَتھِ ہُنٛد خیال، یۄس رٕژ کٲمہ تُہۍ کٔرِو یتیٖمن تہٕ زنانن نٮ۪سبت تہِ سورُے چھُ وارٕ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ پوٗرٕ زانان. وَنہِ امراتن خافت من بالِہا نُشوٗزن او یارادا، بیٚیہِ ہرگاہ کانٛہہ زنانہٕ کھوژِ تہٕ اندیشہٕ کرِ پنٕنِس خاوند سٕنٛدِس ماے تہٕ محبت باقی نہ روزنس، بیٚیہِ تہِ فتی کرنس، فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا، اتھ صوٗرتس اندر چھُنہٕ کانٛہہ حرج یِمن دۄشوٕنۍ ہرگاہ یِم پانہٕ ؤنۍ کُنہِ طٔریٖقہٕ صلح کرن. مثلاً اگر زنانہٕ یژھان آسہِ کہِ بہٕ روزٕ ہا أمسٕے خاوندس نِش، یہِ گوٚژھ نہٕ مےٚ ترٛٲوِتھ بیٛاکھ نِکاح کرُن، اتھ صوٗرتس اندر ترٛایہِ سۄ پنٕنۍ کینٛہہ حقوٗق یِم تِہنٛدِ مردس پٮ۪ٹھ آسن، مردس چھُ جٲیِز یِمن کتھن تسلیٖم کرُن تہٕ زنانہِ سۭتۍ صلح کرُن. وصلحُ خیر، تنازٕ کھۄتہٕ جُدٲیی تہٕ مۄکجارٕ کھۄتہٕ چھُ صلحٕے رُت تہٕ بہتر. وحدرت الانفس الشح، انسٲنی طبیعتن چھُ سۭتۍ تھاونہٕ آمُت بخل، پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چھُ یژھان خرچس اندر کمی کرٕنۍ. ہرگاہ زنانہٕ اخراجات اندر کمی کرِ، مردس یی بوزنہٕ یہِ سپُد مےٚ سپُد مٲلی فٲیدٕ، سُہ سپدِ أمِس زنانہِ پانس سۭتۍ تھاونس پٮ۪ٹھ رٲضی. دۄشوٕنۍ بٲژن ہٕنٛز خٲہِش تہٕ تما ییٚلہِ پوٗرٕ سپدِ، دۄشوے سپدن صلحس پٮ۪ٹھ رٲضی. وَیِن تُحسِنوٗ وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، پس ہرگاہ تُہۍ ٲیِو مردو زنانن سۭتۍ احسان کٔرِو یا سلوٗک کرنٕچ پتھ روٗزِو، تۄہہِ بنیوٕ بوٚڑ ثواب، کیٛازِ اللہ تعالیٰ چھُ تُہنٛزٕ سارے کامہِ پوٗرٕ زانان، تمی موٗجوٗب دِیو سُہ تۄہہِ مزوٗرۍ. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، یہِ کَتھ چھِ مُسَلَّم کہِ تُہۍ ہیٚکِو نہٕ ہرگِز واریاہن زنانن منٛز یِمن سۭتۍ تۄہہِ نِکاح کوٚرمُت آسوٕ پرٛٮ۪تھ چیٖزس اندر عدل تہٕ برابری کٔرِتھ، خصوٗصن دِلچہِ مایہِ تہٕ محبتس اندر. وَلَو حَرَصْتُمْ، اگرچہِ تِہُنٛد دِل ٲسۍتن سُہ برابری کرٕنۍ سٮ۪ٹھاہ یژھان، مگر چوٗنٛکہِ دِلُک معاملہٕ چھُنہٕ کٲنٛسہِ پنٕنِس اختیارس اندر، تمہِ مۄکھ چھُنہٕ دِل کِس معاملس اندر باز خاص کینٛہہ، مگر باقٕے معاملن اندر یِم یختیٲری چھِ، فلا تمیٖلوٗ کُلل میل، تِمن یختیٲری چیٖزن اندر گژھِ نہٕ أکسٕے زنانہِ کُن سورُے توجہ تہٕ رغبت کرُن. پتہٕ ضروٗہا کل معلقہ، ییٚمہِ یکطرفہٕ توجہ کرنہٕ سۭتۍ بیٛاکھ زنانہٕ ترٛٲوِہُن تُہۍ بالکل الوند ہیوٗ چیٖزا، حقوٗق شرعیو نِش بالکل محروٗم، نہ کٔرِو تٔمۍ سٕنٛدۍ حقوٗق پوٗرٕ ادا ییٚمہِ سۭتۍ سۄ خاوند واجیٚنۍ بوزنہٕ یی ہا، نہ یی مۄکلاونہٕ رٕتہِ طٔریٖقہٕ، تا تائیں کی بوزنی یہ سو بے نکاح تو بے خاون بیاک شخصا کر تس ست نکاح امی طریقہ زنان الن تاون یہ گو تس نسبت سری ظلم کر ارگہ پنس نکاح مز تون تیل تھون رت طریقہ وین تسلحو و تتقو تس صورت اندر ہرگہ بروٹ کن ناگوار معاملات آن پیش آمت ہرگہ بروٹ کی ناگوار معاملات آن پیش آمت تمن معاملات کرو اصلاح آئند خاطر روزو تتو معاملات نش بالکل پت بروٹ من معاملات کرو اللہ تعالیٰ تہ درگزر فإن اللہ کان غفور الرحیم کیاز اللہ تعالیٰ چھ سٹھا مغفرت کرون سٹھا رحم کرون وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا وَهَرْغَ تِمَنْ دُوَنْ بَاطِنْ مَنْزْ كُنْ تَرِيكَ مُوَافَقَتْ سَبْدِنَ بَلْكِ سَبْدَنْ تِمْ أَكْهَ كِسْنِشِ جُدَى طَلَاقِ سُوِتْ يَا خُلَى سُوِتْ تَتْ مَنْزْ مُتَوِنْ يِمَوْ دَيَوْ مَنْزْ كَانْ يِخَيَالْ كِمْيَانِ وَرَيْ پَكِنْ بَيْسْ وَتْهِ بَلْكِ كَرِيَ اللَّهُ تَعَلَى پرٛتھ أکِس یِمو دۄیو أنٛدر بیٚیِس نِش بے نیاز کیٛازِ اللہ تعالیٰ چھُ سٮ۪ٹھاہ وُسعت وول سٮ۪ٹھاہ حکمت وول وللہ ما فی السماوات وما فی الارض اللہ تعالیٰ سُندُے مِلک چھُ تہِ سورُے یہِ آسمانن اندر چھُ یہِ زٔمیٖنس اندر چھُ تس مالکہِ حقیٖقی تہٕ مالکہِ کُل سٕنٛز فرما بردٲری کرٕنۍ چھےٚ لٲزِم تہٕ ضروٗری امیُک حُکم چھُنہٕ تۄہی یوت کرنہٕ یِوان ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ویاکم ان تتقوا اللہ بلکہِ واقعی طور فرمو اسہِ امیُک حُکُم تِمن لوٗکن تہِ یِمن آسمٲنی کِتاب یعنی تورات انجیٖل عطا کرنہٕ آیہِ تۄہہِ برونٛٹھ تۄہہِ تہِ چھُ حُکُم کرنہٕ یِوان کہِ کھوٗژِو اللہ تعالیٰ ہس تِہنٛدۍ سٲری حُکُم مٲنِو نافرمٲنی نِش روٗزِو پتھ یتھ سورہ شریٖفس چھُ گۄڈٕ کرنہٕ آمُت امی حُکمہٕ سۭتۍ یا ایُہا الناسُ اتَّقوٗا رَبَّکُم وَإِن تَکْفُرُوا یہِ کَتھ تہِ آیہِ تِمن یہوٗد و نصاران بیٚیہِ تۄہہِ تہِ وارٕ بیان کرنہٕ کہِ ہرگاہ تُہۍ احکامن ہٕنٛز مُخالفت کٔرِتھ کُفر کٔرِو تمیُک چھُنہٕ اللہ تعالیٰ ہس کانٛہہ پروا تہٕ نہ کانٛہہ ضرر فإن للہ ما فی السماوات و ما فی الارض کیٛازِ اللہ تعالیٰ سُنٛدُے چھُ مِلک تہِ سورُے یہِ آسمانن تہٕ زٔمیٖنس اندر چھُ یِتھِس بٔڑِس پادشاہس چھُنہٕ کانٛہہ نۄقصان تُہنٛزِ نافرمٲنی سۭتۍ بٔلکہِ نۄقصان چھُ تۄہہِ پٲنۍ پانس یِتھِس بٔڑِس شہنشاہِ اعظم سٕنٛز مُخالفت کرنہٕ سۭتۍ وَکان اللہ غنیٖین حمیٖدا اللہ تعالیٰ چھُنہٕ کٲنٛسہِ ہِنٛدِس اِطاعت و فرما بردٲری کُن محتاج سُہ چھُ کامل الصفات آسنہٕ مۄکھٕ بذاتہِ خۄد تعریٖف کرنہٕ آمُت لِہذا چھنہٕ کٲنٛسہِ ہِنٛزِ نافرمٲنی سۭتۍ تِہنٛدٮ۪ن صفتن اندر کُنہِ قٕسمُک کٔمی لبنہٕ یِوان وَلِلّٰہِ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ وکفا باللہ وکیلا اللہ تعالیٰ سُنٛدُے چھُ تہِ سورُے یہِ آسمانن تہٕ زٔمیٖنس اندر چھُ سُے چھُ تِمن سارنٕے چیٖزن اندر قٲدِر مۄختار پننٮ۪ن فرما بردارن بندن ہِنٛدِ خٲطرٕ چھُ سُہ کٲفی کارساز سُہ تِہنٛدِ کارساز ٲسِتھ سُہ تِہُنٛد کارساز ٲسِتھ کوکھا ہیٚکہِ تِمن فرما بردار بندن ضرر واتنٲوِتھ اِن یشا یُذہِبکُم ایُہَن ناسُ ویاتہِ بِآخریٖن اللہ تعالیٰ یِمہِ دیٖنچہِ کامہِ تۄہہِ فرماوان چھُ تہِ چھُ سُہ تُہنٛدی سعادت خٲطرٕ فرماوان ورنہٕ سُہ ہیٚکہِ یہِ کٲم بیٚیَن لوٗکن نِش تہِ پوٗرٕ کرنٲوِتھ تٔمِس چھِ امِچ پوٗرٕ قۄدرت أی لوٗکو تۄہہِ مہٕ روٗزنو یہِ خیال کہِ أسۍ چھِ کم تانۍ ہرگاہ سُہ یژھِ تۄہہِ سارنٕے کٔرِو ختم تۄہہِ بدل اَنہِ بیٚیَن لوٗکن تِمنٕے دَپہِ یہِ کٲم کَرٕنۍ وَکان اللہ علی ذالک قدیرا اللہ تعالیٰ چھُ ہمیشہِ پرٛٮ۪تھ وقتہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ قۄدرت وول کانٛہہ تہِ ہیٚکہِ نہٕ تٕہٕنٛدِس حُکمَس پَتھ رٔٹِتھ وَہرگاہ تٔمۍ تہِ یوٚژھ نہٕ یہِ چھُ تٔمۍ سُنٛد بوٚڑ عنایت تہٕ مہربٲنی لِہذا زٲنِو تُہۍ تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن حُکمن تعمیٖل کَرٕنۍ سٮ۪ٹھاہ غنیٖمت بیٚیہِ پنٛنہِ خٲطرٕ بوٚڑ سعادت دیٖنچٮ۪ن کامٮ۪ن ہُنٛد عوض تہٕ بدلہٕ بَنہِ ٲخرَتسٕے اندر لِہذا دُنیاہَس منٛز دیٖنچٮ۪ن کامٮ۪ن ہُنٛد نفع تہٕ فٲیدٕ نہ بننہٕ سۭتۍ مہٕ ٲسِو بددِل سپدان من کانا یُریٖدُ ثواب دُنیا یس اکہ دینچ کام کرت دنیوک ثواب نفع تو فائدہ ثانڈ سو سخت غلطی پہ فائند اللہ ثواب دنیا ول آخرہ کیاز اللہ تعالیٰ نش دنیوک ثواب تی آخرت ثواب تی یل اللہ تعالیٰ نش اعلیٰ تو ادنا دوشو چیز موجود چی بس کیاز یہ پس ہمت بنت ادنا چیز تس نش ثانڈ یہ تس پسند وکان اللہ سمیعن بصیرا اللہ تعالیٰ سٹھا بوزن وول سٹھا وچھن وول سارنی ہنز کت منگن تو درخواست کرن چھ بوزان سارنی ہنزن نیتن ہند چھ تس پور علم آخرت ثواب ٹھانڈ ونین دی سوئی آخرت ثواب دنیوک ثواب ٹھانڈ ونین دی دنیوکی ثواب مگر آخرت کے ثواب نش سپدن تم محروم لہذا گژھہ دینچ کام یعنی عبادت کرت آخرت کسی ثوابس امیدوار روزن عبادت تی دینچ عبادت تو دینچ کام کرت گچن دنیوک ثواب تو مزور ٹھانڈن امی اندر چھن مراد دنیا گچن ٹھانڈنوی نہ بلکہ گچ ضرور ٹھانڈن مگر عبادت معاوض نہ بلکہ گچ مستقل طور خدایس نش دنیا ضرور ٹھانڈن یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ای بھائی مانو سانی معاملات اندر ادا کے وقت تی بی فیصلہ کرنے کے وقت تی ایسو عدل و انصاف پر قائم روزان ہرگاہ اقرار یا گواہی دنچ نوبت پیوان آسو تم سات تی خدا سنز خوشنودی خاطر ایسو پوز گواہی حقیقت حال صاف صاف ظاہر کران ولو علی انفسکم اگر سو گواہی یا اظہار ایسن تہ پن حق مضر سپدان اول والدین والاقربین یا تہندس مالس ماجی یا رشتہ دارن متعلق مضر سپدان ان یکن غنی او فقیرن گواہی دن کے وقت مسو یم کتھ ہند کان خیال تھاوان کہ یمس پیٹھ اس گواہی دیوان چی سوشا امیر کن فقیر تھی مسو کانسی جی امیری فقیری کن وچان فاللہ اولا بہما اللہ تعالیٰ تمن دشوین سیت تہند کھت زیادہ تعلق اللہ تعالیٰ یسان ات معاملس اندر پوز پزراون فلا تتبعوا الہوا ان تعدلوا لہذا مکریو تی پیروی پن نفس چی خواہش ہنز پز نش ڈلنس اندر وان تلووا او تعرضوا فان اللہ کان بما تعملون خبیرا ہرگہ تی گواہی دیوان اورک یور ونیو صاف صاف پوز پوز ونیو نا یا پوز گواہی دن نش انکار کریو یاد تھیز اللہ تعالیٰ چھو تہذ سارے کامی پور زانان سجی تہ پانے پور سزا یا ایہا الذین آمنو آمنو باللہ ورسولہ ای مجمل پٹھ ایمان ان ونیو تی بوزیو وار ضروری عقائدن ہند تفصیل توپت کریو تمن چیزن پور پس پس کریو کنس خدایس سندس ذاتس بیئی تہندین سارنی صفتن بیئی کریو پس تہندس پیغمبرس یعنی حضرت محمدس صلی اللہ علیہ وسلم والکتاب الذی نزل علی رسولہ بیئی کریو پس تت کتابی یس کتاب تم نازل کر پنس پیغمبرس پیٹھ یعنی قرآن مجید والکتاب الذی انزل من قبل بیئی تمن سارنی کتابن یم تم نازل کر قرآن مجید برونٹ بین پیغمبرن پیٹھ ومن یکفر باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر یس شخص انکار کر خدا سند ذاتس یا تہندین صفتن بیئی تہندین ملائکن بیئی تہندین کتابن بیئی تہندین پیغمبرن بیئی پتمس دوس یعنی قیامتس فقد ضل ضلالا بعیدا پز پٹ سو شخص پیو حق نش علم واقعی نش بی مقصد اصلی نش یعنی نجات نش گمرائی ہندس سنس جہاز اندر یت نوت چکن ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا پز پٹ یم لوک گڈ مسلمان سپت توپت بی کافر تو مرتد توپت سپت بی مسلمان توپت سپت بی مرتد کافر توپت کر زیادتی کفرس اندر مرن کس دمستان لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا یہ بن زہ کہ اللہ تعالیٰ کیا کر تمن مغفرت تو بخشش نہ آئی اللہ تعالیٰ تمن منزل مقصود یعنی جنتس کن کہاں واتا کیا مغفرت جنت بن خطر شرط با ایمان مرن اکی پھر مرتد سبدن تی یہوی حکم بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما خوش خبر بوزن یوک منافق یمی کتینز کی تیندی خطر چو آخر تسندر سخت دود دیون عذاب تجویز کرنا آمد الذین یتخذون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین تم بینات تمائی یمو کافر بنائی پنن دوست با ایمان ترابیت ایبتغون عندهم العزه تم چا تمن نش گچت معزز بنن یسان تمن نش عزت بنیک نہ کیں فإن العزة لله جميعا کیا سوری عزت چھو خدایا ساتھی سوی یس عزت تیس دیون تس بن عزت وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم أي مسلمان تُہۍ مہ ٲسِو مُنافِقن ہِنٛدۍ پٲٹھۍ کٲفرن سۭتۍ کانٛہہ تعلُق تھاوان خصوٗصاً ییٚمہِ وقتہٕ تِم کُفرِیاتن ہُنٛد تذکر کران آسن چِنانچہِ ییٚمہِ برونٛٹھ تہِ چھُ اللہ تعالیٰ ہن سورہ انعامس اندر حُکم نٲزِل کوٚرمُت تۄہہِ پٮ۪ٹھ کہِ ییٚلہِ کُنہِ مجلِسہِ اندر خۄداے سٕنٛدٮ۪ن آیات و احکامن نسبت انکار یا ٹھٹھ آسہِ یِوان کرنہٕ تتھ مجلِسہِ منٛز ٲسۍزِ نہٕ تُہۍ تِمن سۭتۍ بیٚہان حتٰی یخوٗدوٗ فی حدیثٕن غیرِ یوٚتام تِم بیٚیہِ کانٛہہ بدل کتھا تُلان تہٕ شروٗع کران آسن اِنکُم اِزم مِسلُہُم ورنہٕ سپدِو تُہۍ تِمنٕے ہی گۄناہس اندر اتھ منٛز چھِ نٔنۍ کٲفِر تہٕ پوٗشِد کٲفِر یعنی مُنافِق برابر چِنانچہِ سزایہِ کُفُر یعنی ناری جہنم تتھ منٛز چھِ تِم برابر اِن اللہ جامع المنافقین ول کافرین فی جہنم جمیا بے شک اللہ تعالیٰ چھُ سوٚمبروُن تہٕ جمع کروُن منافقن تہٕ کٲفرن ناری جہنمس منٛز اِکوٹہٕ الزیٖن یتہٕ ربسوٗن بِکُم یِم مُنافق پیاران تہٕ اُمیدوار چھِ آسان تُہنٛدِس نۄقصانس وَن کان لکُم فتحم مِن اللہ قالوٗ علم نکُم ماکُم توپتہٕ اگر تۄہہِ حٲصِل سپدان چھِ خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ کانٛہہ فتح تمہِ ساتہٕ چھِ تُہنٛدی بٔنِتھ تۄہہِ ونان أسۍ ٲسۍ نہ تۄہہِ سۭتۍ جہادس منٛز شریٖک اسہِ چھِ دِیو کینٛہہ مالی غنیٖمت أنٛدرٕ وَن کان لِل کافرین نصیٖبُن ہرگاہ کٲفرن حٲصِل سپدِ غلبُک کانٛہہ حِصہٕ تمہِ ساتہٕ چھِ تِمن نِش گٔژھِتھ تِمن ونان قالوٗ علم نستحوِز علیکُم ونم ناکُم مِن المومنین کیٛاہ اسہِ ہیژن نہ تۄہہِ پٮ۪ٹھ غٲلِب سپدٕنۍ کیٛاہ اسہِ بچٲیِو نہ تُہۍ مُسلمانن نِش اسہِ کوٚر نہ زٲنِتھ کٔرِتھ تۄہہِ بچاونہٕ خٲطرٕ مُسلمانن مدد اسہِ کوٚر نہٕ زٲنِتھ کٔرِتھ تُہۍ بچاونہٕ خٲطرٕ مُسلمانن مدد سُہ طٔریٖقہٕ کوٚر اختیار ییٚمہِ سۭتۍ جنٛگُک حال بدلیو تُہۍ سپدِو غٲلِب لِہاظہ دِیِو اسہِ تہِ کینٛہہ حٲصِل کٔرمٕتۍ مالہٕ أنٛدرٕ غرض کہِ دۄشوٕے طرفو ٲسۍ تِم مال حٲصِل کران دُنیاہس انٛدرٕے تِم اپٕز مُسلمان بٔنِتھ زندگی بسر کران ٲسۍ مگر فاللہ یحکُمُ بینکُم یوم القیامہ اللہ تعالیٰ کَرِ فٲصلہٕ تۄہہِ تِمن منٛز قیامتُک دۄہ وَلَن یَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْکٰفِرِیٖنَ عَلَى الْمُؤْمِنِیٖنَ سَبِیلًا تَتھ فٲصلَس منٛز دِی نہٕ اللہ تعالیٰ ہرگِز کٲفرن مُسلمانن پٮ۪ٹھ غٲلِب سپدنٕچ کانٛہہ وَتھا اِنَّ الْمُنَافِقِیٖنَ يُخَادِعُونَ اللّٰهَ پٔزۍ پٲٹھۍ مُنافِق چھِ اَمہِ دُرنٛگی چالہِ سۭتۍ دھوکہٕ دِوان پنٕنہِ خیالہٕ خۄدایَس وَهُوَ خَادِعُهُمْ سُہ چھُ تِمن امی قٕسمہٕ امیُک بدلہٕ تہٕ سزا دِنہٕ وول چوٗنٛکہِ تِہنٛدٮ۪ن دِلن اندر چھُنہٕ ایمان کِہیٖنۍ تمہِ مۄکھ چھِنہٕ تِم نٮ۪ماز فرض زانان نہ چھِ تِمن نٮ۪ماز پرنس پٮ۪ٹھ کُنہِ ثوابُک اعتقاد تمی مۄکھ چھُ تِہُنٛد حال ویزا قامو اِلس صلا تہِ قامو کُسالا ییٚلہِ تِم مُنافِق وۄتھان چھِ نٮ۪مازِ کُن وۄتھان چھِ سٮ۪ٹھاہ سُستی سان کیٛازِ دِلچسپی تہٕ فرحت چھِ اعتقادٕ تہٕ اُمیدوٲری سۭتۍ پٲدٕ سپدان یُراوُن ناسا ولا یزکُرون اللہ الا قلیلا یِم چھِ نٮ۪ماز پران فقط لوٗکن ہاونہٕ خٲطرٕ خۄداے سُنٛد یاد چھِنہٕ تِم کران مگر زیٚیہِ سۭتی سُہ تہِ کمٕے مُزبزبیٖن بین ذالک کٲفرن تہٕ بایمانن درمیان چھِ تِم الٲنج مُتردد تہٕ حیران نہ اور تہٕ نہ یور لا الہ الا ولا الہ الا نہ چھِ یِم مُسلمانن سۭتۍ نہ چھِ یِم تِہنٛدٮ۪ن دُشمنن یعنی کٲفرن سۭتۍ ومن یضلل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلا یِمن اللہ تعالیٰ وتھ راورِ تِہنٛدِ خٲطرٕ لٔبِو نہٕ تُہۍ ہدایتٕچ تہٕ بایمان بننٕچ کانٛہہ وتھا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اے بایمانو مہ بنٲیِو کٲفر تہٕ منافق پنٕنۍ دوس بایمان ترٲوِتھ اتُرِیدوٗن ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا کیٛاہ تُہۍ چھِو یژھان تِمن سۭتۍ دوستانہٕ لٲگِتھ پانس پٮ۪ٹھ خۄداے سُنٛد نُن الزام ہیوٚن تہٕ پنُن پان خامخواہ مُجرِم تہٕ مُستحق عذاب بناوُن اسہِ ییٚلہِ تۄہہِ امِچ ممانات کٔر تُہۍ کیٛازِ تھٲیِو تِمن سۭتۍ دوستی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار پٔزۍ پٲٹھۍ منافق آسن جہنم کِس بٔنمِس طبقس انٛدر ژٔکِس تل ولن تجد لہم نصیرا بیٚیہِ لبہن نہٕ ژٕے مخاطب یِہنٛدِ خٲطرٕ کانٛہہ مددگارا یُس تِمن عذابہٕ نِشہِ بچٲوِتھ ہیٚکہِ الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ مگر یِم تِمو أنٛدرٕ نفاق نِشہِ توبہٕ کرن بیٚیہِ یِم پنٕنِس تتھ حالس یُس تِم مسلمانن تکلیف واتناونُک ورتاوان ٲسۍ اصلاح کرن بیٚیہِ یِمو زورٕ تھپھ کٔر خۄداے سٕنٛدِس حُکمس بیٚیہِ یِمو ریا ترٲوِتھ پنُن دیٖن کوٚر خٲلِص خۄداے سٕنٛدِ خٲطرے یعنی یِم پنٕنٮ۪ن عقٲیدن اخلاقن تہٕ اعمالن اصلاح کرن اولائے کمال مؤمنین پس یِم توبہٕ کروٕنۍ لوٗکھ آسن بایمانن سۭتۍ جنتہٕ کٮ۪ن درجن منٛز ٲخرتس انٛدر وسوف یوت اللہ المؤمنین اجرن عظیما اللہ تعالیٰ دی ٲخرتس انٛدر کٲمل بایمانن بٔڑ مزوٗرۍ وۄنۍ یِم توبہٕ کروٕنۍ چھِ تِمن تہِ کرِ اللہ تعالیٰ بٔڑ مزوٗرۍ عطا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرن علیما اللہ تعالیٰ کیٛاہ کرِ تۄہہِ عذابس گرفتار کٔرِتھ ہرگاہ تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن نعمتن ہٕنٛز تُہۍ شُکر گُزٲری کٔرِو بیٚیہِ ییٚلہِ تس پس کٔرِو اللہ تعالیٰ چھُ لوٗکن ہٕنٛزن عملن ہٕنٛز قدردان تس چھِ سارنٕے ہٕنٛدِ حالٕچ پوٗرٕ خبر سُہ چھُ زانان کُہ کمہِ نیٖتہٕ چھُ عبادت کران کسٕنٛدِس دِلس انٛدر کوتاہ خلوٗص چھُ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم اللہ تعالیٰ چھُنہٕ پسنٛد کران کٲنٛسہِ ہٕنٛز یَچھ کتھ زیٚوِ پٮ۪ٹھ ہیٚنۍ تہٕ مشہوٗر کرٕنۍ مظلوٗمس ورٲے یعنی یۄس ظلم کرنہٕ آسہِ آمُت سۄے ظٲلِم سٕنٛز یَچھ کتھ مشہوٗر کرِ تتھ چھُنہٕ کانٛہہ گۄناہ وکان اللہ سمیعن علیما اللہ تعالیٰ چھُ مظلوٗم سُنٛد فریاد بوزوُن ظٲلِم سُنٛد حال پوٗرٕ زانوُن ان تُبدو خیرن او تخفوه او تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا ہرگاہ رٕژ کٲم نٔنۍ پٲٹھۍ کٔرِو یا پوٗشیٖدٕ پٲٹھۍ یا کٲنٛسہِ ہٕنٛزِ بدی درگُزر کٔرِو سۄ چھےٚ رٕژ کٲم بس اللہ تعالیٰ چھُ سٮ۪ٹھاہ درگُزر کرُن سٮ۪ٹھاہ قۄدرت وول باوجوٗد قۄدرت چھُ درگُزر کران لہذا ٲسِو تُہۍ تہِ درگُزر کران تتھ بدل کرِ اللہ تعالیٰ تُہنٛدٮ۪ن گۄنہن درگُزر ان الذين يكفرون بالله ورسله بے شک یِم انکار چھِ کران خۄدایس بیٚیہِ تہنٛدٮ۪ن پیغمبرن ویریدون ان یفرقوا بین الله ورسله بیٚیہِ یِم یژھان چھِ فرق کرٕنۍ بیعتِ بارِ ایمان خۄدایس تہٕ تہنٛدٮ۪ن پیغمبرن انٛدر یعنی خۄدایس کرہن پس تہنٛدٮ۪ن بازے پیغمبرن کرہن انکار ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض بیٚیہِ چھِ تِم پانہٕ ؤنۍ اقرار کران أسۍ چھِ بازے پیغمبرن ایمان انان بازین چھِ کران انکار ویریدون ان یتخذوا بین ذالک سبیلا بیٚیہِ چھِ یژھان کفرس تہٕ ایمانس درمیان اکھ ترٛیٚیِم وتھا کڑٕنۍ اولائک هم الکافرون حقا أم قسمك لوك يم خدايس إيمان أنن پیغمبرن تهندن کرن انکار یا اڈن پیغمبرن کرن پاس اڈن کرن انکار یقینن کافر واتدنا للکافرین عذاب مہینا اش کافرن ہند خطر عذاب ذلیل کرون تیار تھومت سوی عذاب یی تمن تہ کرن والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم وۄنۍ گٔے تِم لوٗکھ یِم پَس کَرَن یِمو پَس کٔر کُنِس خۄدایَس بیٚیہِ تِہنٛدٮ۪ن پیغمبَرَن ایٖمان اَننہٕ کہِ اعتبارٕ اولائک سوف یوتیہم اجورہم یِمنٕے لوٗکَن کیٛاہ کَرِ اللہ تعالیٰ ٲخرتَس اَندَر مٔزوٗرۍ پَنُن عطا یۄس تِمَن شوٗبہِ وقان اللہ غفور الرحیٖما اللہ تعالیٰ چھُ سٮ۪ٹھاہ مغفرت کَرُن سٮ۪ٹھاہ رحم کَرُن یَسلُک اہل الکتابہِ ان تُنزل علیہم کتابًا من السماء اے پیغمبرِ برحق اہلِ کِتاب یعنی یہود چھِ درخواست کران تۄہہِ کہِ تُہۍ وٲلِو تِمن پٮ۪ٹھ کِتابہ آسمانہٕ پٮ۪ٹھٕ اتھ یِہٕنٛدِس وننس مہٕ کٔرِو اعتبار فقط سالو موسا اکبر من ذالک پس بہ تحقیق درخواست سوال کوٚر تِمو حضرت موساہس امہِ کھۄتہٕ بڑِ چیٖزُک فقالو ارن اللہ جہرہ پس ووٚن تِمو حضرت موساہس اسہِ ہٲیوُن اللہ تعالیٰ نٔنۍ پٲٹھۍ بے حجاب تایِن کہِ أسۍ وٕچھون سُہ پنٕنیو أچھو فاخذت ہُمُس سایقتُ بہِ ظُلمِہِم چِنانچہِ اتھ گُستٲخی پٮ۪ٹھ رٔٹۍ تِم ترٛٹہِ پنٕنہِ ظُلمہٕ تہٕ شرارتہٕ سببہٕ توپتہٕ گٔے حضرت موسیٰ سٕنٛدِ دُعا سۭتۍ بیٚیہِ زِنٛدٕ سُمت تخذُ العجل من بعد ما جاءتهم البینات توپتہٕ کوٚرُکھ بیٛاکھ شرارت وُس بنووُکھ معبوٗد پنُن حقہٕ بٲتِل چہِ کۭژاہ ننہِ دٔلیٖلہٕ تِمن نِش واتنہٕ پتہٕ یعنے معجزاتِ حضرت موسیٰ علیہ السلام فعفونان ذالک پس کوٚر بیٚیہِ اَسہِ تِمن اتھ جُرمس تہِ آفوٗ تہٕ درگُزر تِہُنٛد توبہٕ کوٚر بیٚیہِ قبوٗل واتینا موسیٰ سلطانم مبینا بیٚیہِ کوٚر عطا اَسہِ حضرت موسیٰس نوٚن غلبہٕ بیٚیہِ کٲفی رعب مگر نہ کوٚر سٲنۍ افوٗ تہٕ درگُزر کرنن کانٛہہ اثر تِمن پٮ۪ٹھ نہ حظ تہِ موسیٰ سٕنٛدۍ رعبن بٔلکہِ روٗدۍ تِم بدستوٗر پنٕنِس شرارتس پٮ۪ٹھ تہٕ نافرمٲنی پٮ۪ٹھ ورفانا فوقهم الطور بميثاقهم بیٚیہِ تُل اسہِ کوہِ طور تِمن نِش عہد رٹنہٕ خٲطرٕ تِمن پیٚٹھۍ کِنۍ معلق تہٕ الون تھوو تِمن سیدٕ سیوٚد وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا بیٚیہِ کوٚر اسہِ حُکم تِمن شہرٕکہِ دروازٕ کِنۍ أژِو خۄدایَس کُن نٔمِتھ وقلنا لهم لا تعدوا في السبت بیٚیہِ کٔرِو حُکم اسہِ تِمن بٹوارِ دۄہ مہٕ ڈٔلِو سانہِ حُکمہٕ نِشہِ گاڈٕ رٹنس اندر واخذنا منهم ميثاقا غليظا بیٚیہِ کرنٲیِو اسہِ تِم وارٕ پٲٹھۍ عہد تہٕ اقرار مگر تِمو پھٕٹرٲے سٲری عہد تہٕ اقرار فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله بس امی سبب کہِ تِمو کیٛاہ پھٕٹرو سُہ پنُن عہد بیٚیہِ کوٚرُکھ انکار خۄداے سٕنٛدٮ۪ن آیاتن وقتلهم الانبیاء بغیر حق بیٚیہِ کٔرِکھ شہید حضرات انبیاء نا حق کٔرۍ اسہِ تِم عذابس گرفتار وقولهم قلوبنا غلف بیٚیہِ تِہنٛدِ یہِ وننہٕ مۄکھٕ کہِ سٲنۍ دِل چھِ محفوٗظ تِمن کرِ نہٕ کانٛہہ بیٛاکھ مُخٲلِف دیٖن یعنی اسلام کُنہِ قٕسمہٕ اثر یہِ وننہٕ أنٛدرٕ چھُ تِہُنٛد مُراد کہِ أسۍ چھِ پنٕنِس مذہبس پٮ۪ٹھ مضبوٗط تہٕ پۄختہٕ بل تبا اللہ علیہ بِکُفرِہِم مضبوٗط یِیو پۄختگی چھنہٕ کینٛہہ بٔلکہِ چھُ اللہ تعالیٰ ہن تِہنٛدِ کُفر سببہٕ تِہنٛدٮ۪ن دِلن پٮ۪ٹھ شوک دیُتمُت تہٕ مۄہر کٔرمٕژ تایِن کہِ پزِ کتہِ ہُنٛد اثر چھُنہٕ یِہنٛدٮ۪ن دِلن پٮ۪ٹھ سپدان بلا یؤمنون الا قلیلا بس ایمان انن نہٕ تِم مگر کمٕے سُہ کم ایمان قٲبلہِ قبوٗل چھُنہٕ لِہاذا چھِ تِم بے ایمان تہٕ کٲفرٕے وبہِ کُفرِہِم وقولِہِم علا مریم بُہتانن عظیٖما بیٚیہِ کٔرۍ اسہِ تِم عذابس گرفتار تِہنٛدِ کُفر سببہٕ بیٚیہِ حظ تہِ مریمس پٮ۪ٹھ بوٚڑ اپُز تہٕ بُہتان نوراونہٕ سببہٕ وقولِہِم انا قتلنا المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ بیٚیہِ یہِ دعوا کرنہٕ سببہٕ اسہِ مور حضرتہِ عیسیٰ حضرت مسیح، عیسیٰ حضرت مریم سُن نیچو پیغمبر خدا، وما قتلوه وما صلبوه، حالانکہ اس کی محض غلط اپز ونان، حقیقت چھے کہ نہ مور سُتمو نہ تک پھائی، ولیکن شبہ لہم بلکہ آو بیاک شخص تمن ہیو بناون، سوی کھور تمو کرچس سوی شخص جو تک پھائی، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، پس پیٹھ یہ ماتمز اختلاف کران چھے اہلی کتاب وندر، تم چھے بڑیس شخص غلط خیال اسمز پیمت، ما لهم به من علم چھن تمن امش کان خبرہ، الا اتباع زون تخمینی تو خیسی کتن پیروی کرن ورائی، وما قتلوه یقینا بر رفعه اللہ الیہ، حقیقت چھے یہی کہ ہرگز کرنی تمو یہودو از عیسیٰ شہید، بلکہ خاتم اللہ تعالیٰ پانس کن آسمانس پیٹھ، وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ تعالیٰ چھ ہمیشہ سارنی پیٹھ غالب حکمت وول، پنہ قدرت سۭتۍ حکمت سۭتۍ مۄکلوون حضرت عیسیٰ تہندِ شرٕ نِشہِ، وَإِن مِّن أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، پٔزۍ پٲٹھۍ اہلِ کِتابو اندر کینٛہہ لوٗکھ انن ضروٗر حضرت عیسیٰس ایمان تہندِ مرنہٕ برونٛٹھ، امہِ اندر تہِ چھُ معلوم سپدان کہِ وُنہِ چھِنہٕ تِم بوٗمٕتۍ کینٛہہ، بلکہِ چھِ وُنہِ زِندے آسمانس پیٹھ، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، قیامتُک دۄہ دِن تِم یعنی حضرت عیسیٰ تِمن یہوٗدن ہِنٛدِ انکار کرنٕچ گوٲہی، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، پس یہوٗدن ہِنٛدیو ظُلمو تہٕ نافرمٲنیو سبب کٔر اسہِ حرام تِمن پیٹھ رٕتۍ رٕتۍ لذیٖز تہٕ مُفیٖد چیٖز یِم تِمن پیٹھ حلال ٲسۍ برونٛٹھ، وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللّٰهِ كَثِيرًا، بیٚیہِ تِہنٛدِ واریاہن لوٗکن خۄداے سٕنٛزِ وَتہِ یعنی دیٖنہِ حقہٕ نِش پتھ رٹنہٕ کہِ سبب، وَأَخْذِهِمْ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، بیٚیہِ سوٗد ہٮ۪نہٕ خٲطرٕ حالانٛکہِ تمہِ نِش اوس تِمن منع آمُت کرنہٕ توراتس اندر، وَأَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِل، بیٚیہِ تِہنٛدِ لوٗکن ہُنٛد مال نا حق مشروٗع ذرایاو ورٲے کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اسہِ چھُ تِمو أنٛدرٕ کٲفرن ہِنٛدِ خٲطرٕ تیار تھوومُت عذابا سٮ۪ٹھاہ کُڈُر، لَاكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ، لیکن یِم یہوٗدو أنٛدرٕ علمِ دیٖنَس اندر پۄختہٕ چھِ، بیٚیہِ یِم تِمو أنٛدرٕ بایمان چھِ، تِم چھِ پس کران تتھ کِتابہِ یۄس تۄہہِ کُن نٲزِل آیہِ کرنہٕ، بیٚیہِ تِمن کِتابن یِم تۄہہِ برونٛٹھ نٲزِل آیہِ کرنہٕ، وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، بیٚیہِ یِم تِمو أنٛدرٕ نٮ۪ماز پَرؤنۍ چھِ، بیٚیہِ یِم زکات دِوٕنۍ چھِ، بیٚیہِ یِم پس کرؤنۍ چھِ کُنِس خۄدایس بیٚیہِ پٔتمِس دۄہس یعنی قیامت کِس دۄہس، اُلایِکَ سَنُؤْتِيهِمْ اَجْرًا عَظِيمًا، یِمنٕے لوٗکن کرو أسۍ عطا ٲخرتس منٛز مزوٗریا سٮ۪ٹھاہ بٔڑ، اِنا اَوحَیْنَا اِلَیْکَ کَمَا اَوحَیْنَا اِلیٰ نوٗحٍ وَالنَّبِیِّینَ مِن بَعْدِهِ، پٔزۍ پٲٹھۍ اَسہِ سوٗز وَحَی تۄہہِ کُن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تِتھٕے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ وَحَی سوٗز حضرت نوٗحس تہٕ بیٚین پیغمبرن پٮ۪ٹھ تِمن پتہٕ، وَأَوْحَیْنَا اِلیٰ اِبراہیٖم وَاِسْمٰعیٖلَ وَاِسْحٰقَ وَیَعْقُوبَ وَالْاَسْبَاطِ وَعیٖسٰی وَأَیُّوبَ وَیوٗنُسَ وَہارونَ وَسُلَیمٰنَ وَآتَیْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، تِمو أنٛدرٕ بعضے حضرات یِمن کُن اَسہِ وَحَی سوٗز، مثلاً حضرت اِبراہیٖمس کُن، حضرت اِسماعیٖلس کُن، حضرت اِسحاقس کُن، حضرت یعقوٗبس کُن، بیٚیہِ تِہنٛدٮ۪ن اولادن کُن، بیٚیہِ حضرت عیٖساہس کُن، بیٚیہِ حضرت ایوٗبس کُن، بیٚیہِ حضرت یوٗنُسس کُن، بیٚیہِ حضرت ہارونس کُن، بیٚیہِ حضرت سُلیمانس کُن، بیٚیہِ سوٗز اَسہِ حضرت داوٗدس کُن وَحَی، اَسہِ کٔر عطا تِمن پنٕنۍ کِتابہ زبوٗر، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوسٰی تَكْلِيمًا، بیٚیہِ سوٗز اَسہِ وَحَی تِمن پیغمبرن کُن یِہُنٛد حال برونٛٹھ اَسہِ بیان کوٚر، یِہٕنٛز ذِکر سورہ انامس مز کرنا آمز چھے بی تمن پیغمبرن کن یوند حال نو ونی آسی تو ہی بیان کور بی کر اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ تی صاحبی وحی چنانچہ تمن سج کر اللہ تعالیٰ کلام خاص طور کلاما رسولم مبشرین یم سری پیغمبر سوج آسی ایمانس پیٹھ نجات بشارت دیون و منذرین کفرس پیٹھ عذابک بیم کرون لِاللہ یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل پیغمبر بنائیت سوج اسی تم یمی موکھ کہ یتن لوکن عذرہ خدایس نش پیش کرن خاطر باقی روزی یم حضرات انبیاء سوزن پتہ ورن تم ہیکان ونت قیامتک دو واریہن کتن ہند رت آسن تو خراب آسن سپد ناس معلوم عقل ست لہذا کیا گناہ سون یہ ون تھون خدائن کنس گنجائش وکان اللہ عزیزن حکیمہ اللہ تعالیٰ چھ پنن کامین اندر سارنی پیٹھ غالب تمہ اعتبار ہس تمن عذابس گرفتار کرت مگر سارنی کامین مز حکمت وول تم سز حکمت سپز مختزی پیغمبر سوزنس لاکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزله بعلمه لیکن اللہ تعالیٰ چھ گواہی دیوان تمہ کتاب ہند ذریعہ یس تہ کن نازل کرن نازل تہ کرن سو پن کمال علم ست یمہ کتاب جن تہ انسان اولین و آخرین عاجز کر تحت ہو آئے کریمہ پیش کرنے نش تمی سب سو کتاب بڑ دلیل تہندس نبوت پہ ول ملائک تو یشہدون بیچ ملائک تہ گواہی دیوان تہندس نبوت پہ وقفا باللہ شہیدا حقیقت سے کہ اللہ تعالیٰ چھ گواہ آسنس اندر بس ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا بے شک یمو لوکو ننی دلیل وچت تہ انکار کور بی رٹک لوک تہ پتہ خدائے سنز وتہ نش یعنی دین اسلام نش تم ڈل سز وتہ نش پز نش سٹھا دور گمراہی اندر ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا پز پاٹ یمو لوکو انکار کور بی کور ظلم لوکن نقصان عظیم واتناون ست دین حق نش پتھ رٹن ست اللہ تعالیٰ کر تم زہ تہ بخشائش بی ہائیو نم وت جنتس کن الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا مگر ہاوک جہنمچ وت تھی من روزن تم ہمیشہ عبد العباد وکان ذالک علی اللہ یسیرا اللہ تعالیٰ نش یہ سزا دن تم سٹھا سہل تو آسان یا ایہا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیر لکم ای ساری جہان کے لوکو پز پاٹ آو تہ کن پیغمبر برق حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پز کت پز دعوا تو پز دلیل ہیت تہندس پروردگار سند طرف لہذا چھ پز دعوا دعوا دلیل آسنس لازم تھی کرو پس تمن بی کرو یقین تت یہ تم فرماون یہ تہند خاطر سٹھا بہتر وین تکفرو فإن للہ ما فی السماوات والارض ارگر تھی انکار کرو تمیک نقصان تہ پانس خدایس چھ تمیک کانہہ پروا کیاز بے شک تہندی چھ ملک تہ سوری یہ آسمان اندر تہ زمینس اندر چھ لہذا اتس بڑس مالکس کیا نقصان ہیکو تھی واتنوت پن انکار ست وکان اللہ علیمن حکیمہ اللہ تعالیٰ چھ پور زانن وول سارنی ہند ایمانک تو کفرک حکمت وول تہذ حکمت چھ مختزی یت کت کہ منکر کیا گسن تہذ حکمت چھن مختزی یت کت کہ منکر کیا گسن فوراً گرفتاری عذاب کرن یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم ای اہل کتابو یعنی نصاراو مکریو پنس دینس اندر زیادتی حد نش منیریو نبر پیغمبرن ہندس تعریف کرنس اندر مٹھرویوک تم خدای سن نیچی خدا چھ اولاد آس نش منزت پاک ولا تقولو علی اللہ الا الحق بیمو ونیو خدایس نسبت کیہ تہ مگر تی یہ پوز چھو انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ و کلمتو چھ حضرت مسیح عیسیٰ حضرت مریم سن نیچو مگر چھ پیغمبر خدائے سن بی تہند حکم القاہا الی مریم یس تم واتنو حضرت مریمس کن و روحم من بی چھ اللہ تعالیٰ سن اک روح وول یعنی جاندارا سو جان تو زو واتنو اللہ تعالیٰ جبریل امین سند پھکہ وست حضرت مریمس مز سو نچ خدا سن نیچو نچ خدا نچ تریو خدائے وندر اک یم ساری عقائد باطل تو اپز یل یم سارے کت باطل تو ابز چھ لہذا کریو تی ساری امہ نش توبہ فامنو باللہ و رسولی پس پس کریو کنس خدایس بی تہندین پیغمبرن تمنی پیغمبرن ہنز تعلیم موجوب زانیون خدا کنوی توحید کریو اختیار تسلیس گالیو تو توحید پالیو ولا تقولو ثلاثۃن یہ کت مہ ونیو کہ خدا چھ ترے انتہو خیر لکم یہ گو شرک اس کت ون نش یعنی شرک نش روزو پت یہ تہند خاطر بہتر انما اللہ الہ واحد کیاز معبود برق چھن مگر کنوی سبحانہ ان یکون لہ ولد منزہ تو پاک چھس اولاد آس نش تمس کیا ضرورت چھ اولادن ہنز لہو ما فی السماوات و ما فی الارض تہند چھ تہ سوری یہ آسمان اندر چھ بیئی زمینس اندر چھ وکفا باللہ وکیلا سو چھ سارنی بندن ہنز کامہ خاطر کنوی کافی سوئی چھ کار ساز مطلق یہی چھ تم سند معبود برق آسنچ بڑ دلیل تس ورائی یم چھ تم ساری چھ کار سازی اندر تس کن محتاج لہذا چھن معبود آسن سزاوار تس ورائی کانہ تہ نصارا چھ بلی حضرت عیسیٰ ملائکہ مقربینن معبود تو خدا زانان حالانکہ تمو کور نو پان زہ انکار خدائے سن بندہ آسن نش تم زہ تمہ نش آر تو مندش بی کرن زہ مندش تار ملائکہ مقربین مثل جبریل امین وغیرہ کیاز تمن چھ خبری کہ خدائے سن بندگی نش آر تو مندش کرنک نتیج کیا چھو لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكه المقربون ار چون زانان پان مسیح یعنی حضرت عیسی خدای سند بندہ آسنس بین مقرب ملائک ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر کیم چ زانان یوسا کا خدای سند عبادت کرنی چھ ار تہ تکبر کری پس یحشرهم الیہ جميعا پس اللہ تعالی کری سارنی لوکن پانس برونٹ کنی قیامتک دہ جمع فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ تو پتہ یمو لوکو ایمان انت رچ عمل آسن کرمژ تمن دی پور مزوری بیئی کریکھ زیادہ پن فضل عطا واما الذین استنکفوا واستکبروا فیعذبہم عذابا علیما ولا یجدون لہم من دون اللہ ولی ولا نصیرا بیئی یمو لوکو خدائے سنز عبادت کرنش آر تہ تکبر کورمت آسہ پس کری تمن عذاب سوئی آسہ کڑر عذاب تو پت لبن نہ تم پنہ رہائی خاطر خدائس ورائی نہ کانہ دوستہ تہ نہ کانہ مددگارا یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا ای ساروی لوکو بے شک آئے تہ کن تہندس پروردگار سند طرف بڑ دلیل بڑ حجت یعنی ذات مبارک حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بی کور اس نازل تہ کن نورا روشن تو صاف یعنی قرآن مجید فاما الذین آمنوا باللہ واعتصموا بہ پس یمو لوکو پس کر کنس خدایس بی رود تھپ کرت تہندس دینس یم خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمس بی قرآن مجیدس پس کرن لازم چھ فسیدخلهم فی رحمت منه وفضل پس واتنائی تمن سو پنس رحمت اندر سو گو جنت بی فضل اندر سو گو جنت چ بج بج نعمت دیدار خدا رضائی الہی ویہدیہم الیہ صراطا مستقیما بی ہائی تمن وات پنس قربس کن وتا سز یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ لوک چھ تہ نش فتوا طلب کران کلالس متعلق کلالو گو یس نو ویل سوندر نہ مول آس نہ اولاد آسن تھی فرمیو کہ اللہ تعالیٰ تہ یہ حکم فرماوان کلالس متعلق انم رون حلق لیس لہ ولد ولہ اخت ولہا نصف ما ترک یل کان شخص مر تس روز نہ پتھ کن اولاد نہ آسس مول موج فقط آسس بینی سخ بینی یا مل بینی پس تس بینی تم سند مال مز واتان نصف حصہ باقی نصف حصہ گو اسبو اندرے کہاں آسس تو تس ہرگاہ نئی آسس تیل یہ سہ نصف حصہ تمس بینی دن وہو یل سہا علم یک اللہ ولد سہ کلال چور سپدان امس بینی ہند ہرگاہ سہ مر تس روز نہ پتھ کن پن اولاد کی تھی وَإِنْ كَانَ تَسْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ بس ہرگاہ کنس روزن پتھ کن زیا دویو کھت زیادہ بینی تمن ام سند متروک مال مز واتان تریو حصو مز ز حصہ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ بیٚیہِ ہرگاہ کٲنٛسہِ روزان پتھ کُن بٲے تہٕ بیٚنہِ مرد تہٕ زنانہٕ پتہٕ چھُ تِمن واتان مردس زٕ حِصہٕ زنانہِ اکھ حِصہٕ أمۍ سٕنٛدِ مالہٕ منٛز یُبین اللہ لکم ان تدلو واللہ بکل شیئن علیم اللہ تعالیٰ چھُ دیٖنٕکۍ احکام تۄہہِ فرماوان تہٕ بیان کران یُتھ نہٕ تُہۍ